Middernacht, het begin van maandag 19 december. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het voormalige kinderdagverblijf Het Hofnarretje krijgt opnieuw een sanctie opgelegd van de gemeente Amsterdam. Er zijn nog altijd verscheidene tekortkomingen. Zo is er wel een protocol kindermishandeling, maar wordt het onvoldoende nageleefd. Ook is er vrijwel geen management. Van de 3 leidinggevenden zijn er 2 met ziekteverlof en 1 is opgestapt. Verder werken er 2 geestelijk gehandicapte vrijwilligers zonder dat de ouders daarover zijn geïnformeerd. De krant Spits schrijft dat het Hofnarretje morgen een brief krijgt waarin de nieuwe sanctie bekend wordt. De gemeente Amsterdam bevestigt dat, maar wil nog geen details geven. Bij het kinderdagverblijf waar Robert M. werkte zijn sinds het misbruiksschandaal al vaker tekortkomingen geconstateerd. De gemeente Amsterdam legde al eerder al een boete op van 30.000 euro. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft het buitensporige geweld van het Egyptische leger in Caïro veroordeeld. Vandaag waren er voor de 3e dag op rij confrontaties tussen betogers en het leger in de Egyptische hoofdstad. De gevechten braken uit toen de oproerpolitie hardhandig een einde wilde maken aan een nieuwe betoging. Bij de protesten van de afgelopen dagen zijn al zeker 10 doden en honderden gewonden gevallen. De VN-chef zegt erg bezorgd te zijn over de opleving van het geweld. De betogers in Caïro eisen dat het leger de macht direct overdraagt aan een burgerregering. De militaire raad spreekt van een samenzwering tegen Egypte. In New York is een man gearresteerd die heeft bekend een bejaarde vrouw levend te hebben verbrand in een lift. De man van 47 zegt dat hij haar uit woede heeft vermoord omdat ze hem nog $2000 schuldig was. Hij zou een aantal klusjes voor de vrouw hebben gedaan. De politie beschikt over beelden waarop is te zien hoe de man een brandbare vloeistof op de vrouw spuit en een molotovcocktail de lift ingooit. Het weer overwegend droog en een paar graden vorst. Het kan glad zijn. Morgen begint zonnig, behalve in het westen. Later overal regen en in het oosten sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en ik heb de griep. En mijn naam is Jan Heemskerk en ik heb een kater. Ah, beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de enige echte. Dat is niet het t-shirt, maar het spel. Echte Janne radiospel. En voor de stelling voor vanavond in Wat een Geleuter. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt: het is goed dat Donner uit het kabinet is opgerot. Nu nog bij de Raad van State. Zo, en een echte Jan, dat ben je dus of dat ben je niet. Dat is, zoals we weten, genetisch bepaald. Nou. Dus sta jij met een scheefhangende helm op je kop naar Lego-poppetjes in de zandbak te staren, zoals premier Rutte in Kunduz, dan ben jij een ongelooflijk echte Johan Jan. Dat dacht ik wel, ja. Nou, laten we trouwens even kijken wie nog meer deze week een echte Jan of Johan is geweest. Ja! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Nou, zo mij benieuwd, Jan. Oh, het begint bijna een trend te worden. Het is niet te geloven. Mark begon natuurlijk heel erg goed, maar nou ja, daar is hij weer, hoor. Die procedure is zorgvuldig gelopen, geheel in lijn met de wetsartikelen die daarvoor liggen. Ongelooflijk blij was ik dat we eindelijk een jonge liberale premier hadden. En onze Mark Rutte, die kon helemaal niks fout doen en werd bijna elke week een echte Jan. Maar ja, het is op de pop, het is afgelopen, ik ben er klaar mee. Want laten we eerlijk zijn, Mark maakt fout op fout en nu weer de benoeming van Donner als de onderkoning. Transparant gaat hij dat noemen. Ja, dat is totaal een klinklare onzin. Transparant. Mijn reet. De naamkaartjes van Donner die waren een half jaar geleden al gedrukt. Met de Raad van State erop. En dan zeggen, ja, het was een transparante sollicitatie. Mark, dat was het niet. Het was geen open procedure. Dat is allemaal gelul. Geef het gewoon toe. Zeg gewoon. Ja, jongens, ik heb dat baantje gewoon weggegeven aan Donner. Dan ben je klaar. Gewoon. Je kan het ook gewoon zeggen, jongens, is geregeld allemaal. Malle Donner uit het kabinet. Handje klap met die oude zeikbak. Klaar, precies. Dan zeggen, oké, nou Mark, ja, begrijp het ook wel. Hij heeft ook nog geprobeerd om aan Job Cohen het baantje te geven. Dat was mooier geweest. Even op, man. Maar goed, maar in ieder geval, Mark Rutte, wederom een Johan. Zo is het. En daarover gesproken, Geertje Wilders. Oh. Niets. 0 zetels in de Eerste Kamer. Ja hoor. Ja. Nou, Geert, allemachtig. Waar was hij boos over? Hij was laatst boos voor rituele slachten. Oh ja, dat rituele slachten kwam niet door de Eerste Kamer. Is hij daar weer boos over? Moeten we meteen weer de hele Eerste Kamer afschaffen? Geert, ik kan het niet meer tegen, Jan. Ga het, Jan? Johan! Ja, het is niet te geloven. Het is de Eerste Kamer. Ja, laten we dat maar afschaffen. En de Tweede Kamer ook direct maar. Nou ja, dan weet je wat het allemaal is. Nou, dan weten we waar het nou, wat gaat. Is het? Johan. Oh, en daar is Johan. Niet te geloven, daar is hij de Johan van de Week. Zolang ik minister ben, kletsen anderen uit de nek haren. Ongelooflijk, want iedereen die klets maar uit de nek haren volgens de nieuwe Hofnar. Ja, journalisten, dat is allemaal gek. Als ze hem commenteren met die deal die hij heeft gedaan met Rutte over zijn plek bij de Raad van State. Nee, je klets gewoon uit uw nek haar. Nee, het is nog hangend. Ik weet niet waar u over praat, u weet niet waar... Ja, dat wisten ze dus wel, hè. En nu? Nu, Piet Hein, wat ga je dan zeggen? Dat jij uit je gereformeerde nek hebt lopen lullen al die tijd? Dat dacht ik niet, hè, want nou is Pietje opeens de onderkoning. Nou, weet je wat, onderkoning? Je bent een enorme Johan. Zo. En de held van de week. Ik vind Donner geen goede keuze. Nee, omdat hij minister is, of was, moet ik nu zeggen. Dit gaat totaal in tegen het concept van echte Jan, om deze man de held van de dat week te doen. Dat we dit ooit zouden zeggen. Maar onze Job Cohen vond de gang van zaken met Donner schijnheilig. Schijnheilig. En hij is zelf ook nog gebeld door Mark Rutte, maar hij heeft hooghartig geweigerd. Want eerst de PvdA redden moet hij natuurlijk. Maar laten we de burgemeester redden. Nederland de, maar één keer in, dan in zijn leven en in echte Janne een veer in de sociaal-democratische poepen steken. Ja, nou oké, okay, doe maar. Job, je hebt gelijk. Ze zijn schijnheilig. Het zijn naarlingen, het zijn leugenaars en het zijn hypocrieten. Job, je had gelijk. Deze week ben een Jantje. Nou, ja, ik denk dat we het niet moeten doen, hoor. Het concept stak dan echt in elkaar. En laten we zeggen dat hij geen Johan is. Geen Johan deze week. Jop de popcorn! Geen Johan! Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, als we eerlijk zijn, en dat zijn we natuurlijk bij de echte Jan, dan moeten we toegeven dat we eigenlijk nog nooit van haar gehoord hebben. Van Ingrid Beugel. Want ja, tot we haar zagen bij Pauw en Witteman. Haastig een aanvraag leren dat zij al lange tijd correspondent voor de Icon in de Balkan is geweest. Standplaats Athene. Daar getrouwd met een echte Griekse god. En vervolgens 13 jaar gebleven en kenner van het land, het volk en de problemen. En iemand die het voor de Grieken opneemt. Nou ja, dat is toch ook wel een keer aardig. Welkom, Ingeborg Beugel. Hoi. Het was niet voor de Icon, hoor. Nou, maar maak dat nou uit, joh. Nou... wel wat. Nou, maar voor wie dan? Nou, voor iedereen toen. Het was voor Radio 1. Voor iedereen. Ben je zo makkelijk? Ja. Ik was voor de hele omroep daar bezig. Als freelance. Nou ja. Het maakte jou niet uit wie er belde? Het enige wat ik niet deed was de EO en de NCRV. En waarom niet? Christenhonden. Ja, zoiets. Nou, je hebt gelijk ook. Nou ja, dat neemt je alweer voor ons in. Dat is altijd goed. Ja, dat gaat goed. Nou, dat begint warm te worden. Broeien. Ingeborg, om Ingeborg. Ja, wat zeg ik dan? Ingrid zijn het hier. Ingrid. Ja, dat komt natuurlijk op de Henke. Onze Henkebouten zitten natuurlijk al. Net zetten we nog Ingeborg. En ik zei, en de Icon en de Ingrid. Nou, dat is toch ook leuk? Ah, joh, ik heb geniet van maakt uit, meid. Een beetje kort. Ingrid, we gaan straks een beetje praten over Griekenland en de ellende daar. Maar we gaan eerst even praten over de actualiteiten in de wereld. Nou, we waren er net gebleven. Wat vind jij nou van het hele dondergeval? Van Donner. Ja, de onderkoning en de glaszuivere benoemingsprocedure. Nou, Transparant. Volgens mij hebben jullie het heel goed gezegd net. Ik zou daar niks aan kunnen toevoegen. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, nee, hebben een show te vullen. Ja. Natuurlijk, alles wat wij zeggen is raak. Maar als je dat alleen maar gaat bevestigen, zijn we weer de 10 minuten klaar. Ja. Ik vind Donner een vreselijke man. Dus wat hij ook doet, ik vind het allemaal erg. Ja, prachtig gesproken. En waarom is het een vreselijke man? We gaan het helemaal uitkruipen, die chiffon. Ik geloof hem niet. Ja, dat is wel redelijk belangrijk voor iemand die dus vicevoorzitter van de Raad van State, de belangrijkste vicevoorzitter van de regering. Ongeloofwaardig iemand, dat vind ik toch niet zo best dan? Nou, maar wacht even, weet je wie de baas is van de Raad van State? Ja. De koningin. Ja. Over ongeloofwaardigheid te maken. Nou ja, die vrouw zit op die positie omdat ze toevallig in de baarmoeder van Wilhelmina heeft gehangen. Maar ondertussen was ze wel het verstand om te twijfelen aan de benoeming van Donner. Is dat zo? Ja, maar het heeft niet geholpen. Nee, het is ongelooflijk. En die Rutte, die heeft dus ook nog Job Cohen benaderd. Was dat niet verstandig geweest als Joppie de Poppie dat gedaan had? Job Cohen? Nou, nee. Nee? Alhoewel, misschien is dat een manier om hem weg te krijgen bij waar hij nu zit. Ik vond het een cadeautje van Mark. Die zei van, ja, Job, ik heb een uitgangetje voor je gevonden, vriend. Je krijgt een functie. Daar is de achterdeur. Ja, het volk heeft niets over je te vertellen. Is ook wel lekker, hè? Dat je niet kan zeggen, dat doe je slecht. Ja. Dan waren we van hem verlost geweest bij de PvdA. Dus in die zin, jammer dat het niet is doorgegaan. Zei je, waren we bij de PvdA? Ben je van de PvdA? Wij, Nederland. Oh, nee, ik denk, misschien ben jij van PvdA. Nee. Ook niet? Nee. Oh. Nou, het gaat wel goed hoor, Ingeborg. Vooralsnog gaan we lekker. Je bent tegen Dorner en niet van de PvdA. Nou, dan rammen we meteen maar even door over Rutte, politicus van het jaar. Want het ook wel. Jij knikt, er zit al zo van nee. Shocking. Nee. Ja, echt. My god. Maar ze doen het iedere keer fout. Maar het zijn dus onze collega's, de journalisten, die dit bedenken. Oh, jij was geen journalist. Ja, jij wel dan? Ja, nou, hallo, zeg ik. Ik doe wel eens een interview, ja. Ja, maar noem jij jezelf echt journalist? Noem me liever een armlastige slaaf van een groot bedrijf. Nee, toch wel. Ja, echt waar, staat het op je kaartje? Jan heeft geen journalist. Stel dan dat ik hier een zinnige vraag, verdomme! Media mogen. Ah, je hebt gelijk ook. En waar waren we? Ik stel net een zinnige vraag. Oh, pardon. Aan Ingeborg. Ik heb koorts, hè. Sorry, Ingeborg. Ja, ik weet het af en toe even niet. Geeft helemaal niet. Rutte, ja, moet je kijken. Vanaf het moment dat ze ooit Rita Verdonk als beste politica van het jaar hebben uitgeroepen, dan geloof ik gewoon helemaal niet meer in die wedstrijd, die benoemingen. Dus, ja, en die lieve schat, die staat nu aan de aanrecht. Lasagne te koken. Ja, zout. Ja, ze is ermee opgehouden. Ja, ze is ermee uitgegeven. Een paar weken geleden met haar gepraat nog. Ja, ze was. Dat klonk niet leuk hoor. Nee, dat klonk niet leuk. Die was niet gelukkig. Zielig. Ben jij een beetje een goede huisvrouw? Nee, helemaal niet. Ach god, dat dacht ik al. Jezus. Heel lekker vrijgevochten en zo, hè. Heb je zo'n bloedhekel aan? Ja. Over vrijgevochten vrouwen trouwens. Er lag een vrouw in Egypte op de rug. En er ging eventjes de politie daar op de buik staan te dansen. Heb je dat gezien? Ja, afschuwelijk. Wat een schande. Denk aan de beelden ooit van Rwanda. Dat je van heel ver zag hoe mensen met machetes werden afgemaakt. Het was dan iets minder bloedig. Maar... En iets minder negers ook. Ook dat, maar het was afschuwelijk. Vreemd. Een vrouw. Nee, maar dat was wel een kolonie. Is die man die dan daar met zo'n verbeten harses, dat mensen in haar buik zaten te schoppen, zo van, het is niet eens meer een heel klein beetje iets te maken met de orde bewaren. Vrouwenhaat? Nou, bedacht het wel, ja. Nou, en dan komt er bij mij een heel klein windje op. En dat is nu in koorts, gebeurt dat wel vaker. En dat windje, dat spat dan zo, dat komt zo bovendrijven en die spat dan uit elkaar en die zegt, Arabische lente. Want dat is lekker gelul, die Arabische lente. Ja, vroeger werd je daar in elkaar getrapt door de politie. En nu ook. Alleen ja. Mubarak die zit in de bak. Nou. Ja. En waarschijnlijk gaan de islamisten en de salafisten winnen. Ook dat moet zeker. Waarschijnlijk dus, is wel zeker. Fijn, die Arabische lente. Ja. Ja, dan is dus gewoon je cadeautje is dus dat je iedere keer als vrouw in elkaar geschopt wordt. En de sharia, die komt er dan ook aan. Tenzij je gewoon netjes onder je gekke tent loopt natuurlijk. Ja, en dat je niet gedemonstreert. Maar ik vind dat demonstreren ook. Hé, we zijn lekker bezig. En wat dacht je van die 10.000 tot 20.000 slachtoffers bij de Rooms-Katholieke Kerk? En toen dacht ik in één keer, die Ingeborg die heeft ook op een gelovige school gezeten vroeger. Want daar komt het vandaan. Daarom zet jij zo af. Nee, oh. Ik heb helemaal niet op een gelovige school gezeten. Leuk geprobeerd, Jantje, of niet? Ik denk, we gaan in de hemel staan heen. Ik ga wat journalistieks proberen. Nou, dat is geen journalistiek, hoor. Dat is gewoon een heel raar stukje fantasie van verpraten. Ik heb koorts. Nee, niet? Nee, mijn ouders waren hartstikke atheïst. Oh. En die dachten al, je moet je kinderen vooral niet naar een katholieke school sturen, want het gaat helemaal mis. Nee, maar zag het al aankomen. 10 tot 20.000 slachtoffers, dat is veel, hè? Ja, maar dat wisten we toch al? Ja, dat wisten we eigenlijk ook al. Het is niet echt nieuws. Maar, wat ik dan dus zo raar vind, hè, dan komen er van die soort van halve excuses voorzichtig en zo. Zo'n paus snap ik dan niet. Dat je dan niet in Rome in blote kont dat Vaticaan komt uitrennen en jezelf door de doornstruiken heen smijt en zegt, wat verschrikkelijk dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren. En ik straf mezelf namens alle weet ik veel. Jij snapt de paus niet, Jan? Dat die man niet even denkt van, misschien is het wel goed voor het vertrouwen van de mensheid in mijn religie, dat ik het wel goed serieus... Yo, damage control doen ze niet zo aan in het Vaticaan. Weet je wat nog veel erger is? De katholieke kerk in Nederland heeft ooit, dat was in 2001, geprobeerd om bij Egon zich te verzekeren voor het geval een priester ontdekt zou worden die zich zou hebben vergrepen aan een kind. En dan zou er geld uitbetaald moeten worden. En daar hebben ze Egon voor benaderd om daar een speciale verzekering voor te ontwerpen. Wat zei Egon? Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar ik werkte toen voor de KRO. En ik heb toen geprobeerd om dat een onderwerp te maken. Maar dat mocht niet van de KRO. Meen je dat nou? Ja. De peuterpoepertpolis. Ja. Nou, gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij luisteraars. Het is niet te geloven, maar Ingeborg, die zegt hij net. Ingeborg Beugel, dames en heren. Ingeborg Beugel, die zegt hij namelijk net dat zij wilde een item maken over de peuterpoeperpolis. Maar dat mocht niet van de KRO, van dat katholieke tuig. Maar waarom werkte je dat toen nog wel dan voor, zin? was netwerk, hè? Dus dat was journalistiek en dat had niks met geloof te maken. Maar het was toch heel raar dat we dat toen niet door hebben gekregen. Ik heb het eigenlijk nog nooit ergens ook gehoord dat ze dat hebben geprobeerd. Want dat betekent dat is toch waanzinnig. Moet je je voorstellen, een verzekering afsluiten voor het geval je betrapt wordt. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat je weet... Hoe hypocriet is dat? Maar omdat je natuurlijk weet dat het aan de hand is, dan denk je... Ja, dat is bijvoorbeeld. Maar toen dus al, hè? 2001. Ja, sinds ik het aan mijn hart heb, heb ik een levensverzekering afgesloten. Ja, kijk. Het is, of moet je dat niet zeggen op de radio? Nee. Geintje! Maar... Dat drummetje, heb je dat troppeltje in dat drummetje dat ik niet straks weer die polen schroef? Dankjewel, dames en heren. Dat was een geintje. Ja, nee, Jan heeft niks te zwart. Laten we even het eens over een andere ramp hebben. Want dat gezeik over die kerk, dat kennen we nou eigenlijk ook al. De SP naar 26 zetels. Tweede partij van het land, als het zo doorgaat. How about that? Nou, of ben je van... Ik moet wel lachen. De rode tomaten. Je moet wel lachen. Ja, ik moet wel om lachen. Waarom? Waarom moet je nou om lachen? Nou, ik vind de SP een hele rare dogmatische partij. Ja. En volgens mij is dit een teken dat mensen ontzettend ontevreden zijn in Nederland. Ik bedoel, het is nog nooit eerder gebeurd, toch? Bij de SP? 27 hebben ze geloof ik gestaan een tijdje geleden. Nee, dat was toen met Jan Marijnissen en toen deden ze achter de kant. Mm. Dat was echt goed idee. Claro. Ja. Maar Emiel. Die had dus politicus van het jaar moeten worden. Emiel had moeten worden. Ja, dat wel. Of vind je dat ook niks? Nee. Nou, wie vind je wel wat? Ik weet helemaal geen enkele politicus van het jaar. Oké. Okay. Niet eentje? Nee, not one. En wat vind je dan van de protester? Als de Person of the Year bij de Time. Vind ik ook gelul. De protest. Ja, de demonstrant als persoon van het jaar in Time Magazine. Ja, anoniem. Maar wel goed bedoeld. Wel fijn. Ja, goed bedoeld. Maar bij de SP bedoelen ze het ook goed. Occupy Wall Street en zo. Al die zielige mensen maar in de tentjes. Stel je nou toch voor, zijn verkiezing. 26 zetels voor de SP. Waar gaan we dan heen? Dat wordt toch een donker Sovjetland dan hier. Wat? Ik viel even weg, ik had de weg vallen. Dat had ik maar. Zullen we dan doorgaan naar onze ongelukkige minister Schippers... die toch bijna gesneuveld was door een neerstortende lamp? Ook niet gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Oh. Schippers? Ik ben net vrijgelaten. Dat kunnen we even uitleggen. Dus dat daar iets doen in de Kamer. Bijna onze minister dood. En we zitten op een haarna geveld door een neerstortende lamp. Een spaarlamp. Ja, die kwam echt van 20 meter hoog. En die stortte in een oceaan van krakend glas. Waar was dit? In de Tweede Kamer. Echt waar? Ja, vallen tijdens, de lampen uit het plafond. Ja, tijdens een debat. En Edith moest huilen. Ik vind het wel symbolisch. De Tweede Kamer stort in elkaar. De lampen beginnen uit het plafond te vallen. Ingeborg, ik heb het gevoel dat er licht anarchistisch bloed door jouw aderen stroomt. Klopt dat? Ja, weet je. Dat vind ik nou alweer... Ik dacht dat jullie dat thuis wel leuk vonden. Ja, nee, helemaal niet. Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het wel leuk bij een man. Vastigheid. Ja, ik viel bij een vrouw toch altijd een anker aan het aardig. Ja. Nee hoor, dat is helemaal niet waar hoor, Ingeborg. Ik vind het juist leuk als je met een vrouw een borreltje kan drinken. Jan Roos hebben zijn vrouw. Nou, dat is niet een katje om zonder handschoenen aan te pakken. Nee, waarom denk je dat ik hier zit met koorts? Normaal man ligt in zijn nest. Ik vind dit een uitje nog steeds. Moet je nagaan, hè? Ja, dat is niet te geloven. Hé, maar even over die... Ik wil toch nog eventjes terug naar die kaart. Nee, even naar de Caro. Ja, okay. Dus jij komt met zo'n klinkklare top-idee aan. Dat was toch een goed onderwerp? Dat is een heel goed onderwerp. Zeggen, een goed onderwerp. En zij zeggen, joh, dat gaan we niet doen. Nee. Dat betekent censuur, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, dus is dat ja, ik heb toen ook een enorme overkomen. Ruzie getrapt. En dat is... maar ja, ik was niet de baas. Dus er zijn mensen die beslissen en dan gaat het gewoon niet door. Maar ik vond het echt bizar. Ik vond het heel erg. Was je freelancer toen? Ook? Nee, het was ik in dienst bij de KRO. Oh shit, ja. Dus dan kon je ook niet zeggen, nou dan ga ik wel naar de andere. Maar heb je niet een bevriende journalist aangeboden? Ja, dat heb ik toen wel aan anderen doorgegeven. En daar heeft niemand iets mee gedaan. Maar ik had het juist zo chic gevonden en zo geweldig gevonden... als juist Netwerk KRO daarmee was gekomen, toch? Het was toch geweldig geweest? Ja, maar volgens mij hebben we dus in één ding... kunnen we wel samenstellen dat ze bij de Rooms-Katholieken... graag het mondje dicht houden als iets aan de hand is. Ja, zelfs bij de KRO. Ja, ongelooflijk, hè? Kunnen we niet eventjes die Sven Kokkelman uit zijn nest bellen? En die weer mee confronteren? Ik weet niet. Ik denk dat Sven er ook verder ook geen mening over heeft. Ja, dat maakt het niet uit. Dat precies. Ja. Geen mening. Geen mening krijgen. Als je geen mening hebt, kom je heel ver. Ja, nou, dat zie je, dat hadden we toch nou, dat is nog waar. Hadden we eerder aan moeten denken, ja. Wat? Nou, dat ja. Haveldood, dat is toch ook wat? Ja. Ja, dat vond ik echt heel erg. Nou, zeg daar eens iets leuks over, Ingrid. Ja, en ik wou hem net nog interviewen, maar ik ben dus te laat. Want hij is, ik wist dat hij heel erg ziek was. Ja. En ik had een ingang en ik was van plan om hem in januari te gaan interviewen voor Vrij Nederland. Meer nou? Ja, en ik was echt geschokt toen ik het hoorde. Ik vind Havel zo'n bijzondere man. Ja. En juist omdat hij geen politicus is. Hij is een filosoof, hij is een denker, hij is een dichter, een visionair. Hij heeft dat land echt naar de moderne tijd geholpen. En het was een heel erg charmante man. Heb jij trouwens wel vaker dat als je iemand wil interviewen, dat hij net daarvoor doodgaat? Nee, dat kan. Nee, dat is de eerste keer. Maar gelukkig. Gelukkig. Ja, het zweet brak me voor de derde keer uit. Ja. Om niet koortsredenen, zeg maar. Ja. Maar Havel, ja, het is wel zonde. Hè? Want het was eigenlijk, ja, eigenlijk het symbool van dat mensen uit de Oostblok wel kunnen deugen. Ja, en hij heeft heel erg lang een Griekse maîtresse gehad. Meen je dat nou? Ja, een Griekse soapster. Oh ja? Oh, ja, dus hij was heel vaak in Griekenland. En het was een geweldige vrouw die een kop boven hem uitstak. En daar was hij helemaal dol op. Ja, dus hij kwam heel vaak in Griekenland voor die vrouw. Terwijl hij getrouwd was? Ik geloof dat hij toen getrouwd was. En toen ging hij naar Griekenland om met je maîtresse te stoeien? Ja. Wat een en heel Griekenland wist dat. Wat een Silvio, hè? Eigenlijk ook. Een beschaafde Silvio. Wat een kerel, hè? En nou is hij dood. Nou goed, maar die heeft hij niet van geleefd. Nou ja, dat gebeurt ons allemaal. Die heeft het al meegemaakt. Ingeborg, we gaan het straks even over Griekenland hebben. Dus ja. Ik ben ook hoop dat je er klaar voor bent. Zo. Altijd. Want het is een prachtig land en er zijn gewoon allemaal toppers. Ja, en een ongelofelijke puinhoop. Oh. Ja, maar we gaan het allemaal alles over vernemen. Want het is niet tot zo, hè? Ja. Ja, ik zit er tegen Ingeborg. Niet dat jij nu denkt van ik ga weg. Nee, ik zit tot zo tegen Ingeborg. Ja, begrijp ik. Maar je praat wel door me heen. Sorry. Mag even mijn excuus aanbieden? Ja, kom maar. Sorry dat ik even door je heen sprak, Jan. Geen probleem. Maar ik ben namelijk... Sorry. Ik was even bezig met een intro van mijn favoriete rubriek van dit programma. De meest genuanceerde rubriek van dit programma ook. Een uitgebalanceerde mening. Een stukje Volkskrant met een vleugje NRC. Namelijk tijd voor La Vie. Jan Roos. Het blijft dus mogelijk om uit religieuze motieven een beest zonder verdoving de strot door te snijden. De Joden en moslims sprongen hand in hand een gat in de lucht. Je zou bijna het Midden-Oosten een partij voor de dieren wensen. Is dat gezeik daar ook meteen opgelost? De Eerste Kamer stemt niet in met de wet op het verbod op ritueel slachten, omdat op die manier de rechten van minderheden worden geschaad. Die minderheden, Joden en moslims, hebben namelijk het recht op godsdienstvrijheid. En van hun godsdienst mogen ze nou eenmaal alleen maar vlees eten van dieren waar onverdoofd een mes door de strot wordt getrokken. De godsdienstvrijheid kent blijkbaar geen grenzen. Ook dierenleed is geen probleem. Want ondanks dat bewezen is dat het schaap meer pijn heeft van de rituele slacht, moet het mogen omdat we anders op de teentje staan van de baarddragers met of zonder keppeltje. Aan de andere kant zijn veel mensen die voor het verbod zijn zo hypocriet als de pest. Want voor een verbod, maar poten af van hun eigen goedkope carbonaatjes. Hoe die varkens aan hun einde komen, zal hun werkelijk worst zijn. Dat die beesten ook niet op een al te prettige manier massaal aan hun einde worden geholpen, doet er dan even niet toe. Want de bio-industrie moet gewoon blijven draaien. Want elke dag vlees op het bord is heilig. Dus als hun dierenliefde alleen geldt voor geiten en schapen die ritueel geslacht worden, is die liefde wel heel erg selectief. Zelfs zo selectief dat het erop lijkt dat het ze niet om het sparen van die dieren gaat, maar om het treiteren van religieuzen. En ondanks dat geloof opium voor het volk is en verdomd weinig goeds heeft gebracht, moeten we in een beschaafd land deze minderheden beschermen tegen selectieve verontwaardiging. Ja, nou, dat was fantastisch. Ja, sprakeloos. Dat was lang niet slecht, zou ik het zo zeggen. Nee, helemaal niet slecht. Nou. Ja. Nou, Jan. Oh, ben ik. Sorry, ben ik? Het is zo. Het is weer zo'n avond. Oh, ben ik. Maar goed. Ja. Het is toch heerlijk. Kunnen we... Laat het maar, Jan. Het is ook mooi ook. Het is mooi. Dat is het mooie, Jan, aan radio. Ja, maar als ik dan begin te praten, dan begin je dan mee te praten. Als ik niks zeg, dan zeg je... Nee, maar het is niet onze avond, het gaat er helemaal niet goed. Maar in ieder geval, Ingeborg was... Wacht was... even, ben ik niet? Nee. Jij bent. Ik ben. Oh. Shh. Ja. Shh. Oké, okay, goed. Inborg was getrouwd met een man die dikke maatjes was met Papandreou de zoon. Let even op, de zoon van Papandreou de vader uiteraard. En die zoon was dus tot voor kort de premier van Griekenland. Niet de vader, want die was de eerste premier van Griekenland na het kolonelsbewind. Ja, als ik het goed heb. Ja, ja. Snapt u het nog? Wij nee, het wel. Nee, nee, helemaal gaan niet. Dus dat kan het liefst tussen... Ja, nou goed. Wat? Ja, nee, kom op. De dictatuur is afgelopen in 1974. Ja, en van 1974 tot 1981 had je Karamanlis. Dat was een rechtse premier. En daarna kwam pas Andreas Papandreou. Daar gaan we. Stukje Griekse, Beugel, stukje Griekse les. Heeft u een momentje? Ja. Jan. Wat? In het eerste intro heb je het over de icoon. Die vrouw zat niet bij de icoon. Nee, dat zei jij. In het tweede intro begin je over de neef van Papandreou. Nee, dat zei jij. Jij was degene die fouten maakte, niet hij. Mevrouw Beugel, ik vroeg net, heeft u even een momentje? Dan gaat er nou dwars door onze ruzie heen zitten schreeuwen. Jullie praten ook voortdurend door elkaar heen, dus ik dacht, doe mee. Ja, maar wij zijn de echte Jan, hè? Wij bepalen het hier. Nee, maar goed, waar het om gaat, Jan, is dat dus een Papandreou de vader is en een Papandreou de zoon. Ja. Dat mevrouw Beugel getrouwd is geweest met een vriend van Papandreou de zoon en niet met een Papandreou de vader. Dat was toch gewoon het wel waar, hè? Ja. Godzijdank. Nou. In ieder geval, daar wil ik het even over hebben. Dit alleen maar als introductie naar het volgende onderwerp. Ja. Griekenland. Met Ingeborg Beugel, want daar weet u vreselijk veel van. Erkende expert. Dan ga je opeens u zeggen tegen. Ja, ik zeker weten, mevrouw Beugel. Ik word weer gehaat door Jan Roos. Hoe kan het zo zijn dat die Grieken er zo'n zootje van maken? Of is dat niet zo? Dat mag ook. Nee, maar laten we eerst eventjes die eerste vraag doen. Ja. Griekenland kwam bij de EU. Dat heette toen nog de EEG in 1979. En toen was dat land nog maar net verlost van de laatste dictatuur. Namelijk 5 jaar. En daarvoor heeft dat land alleen maar dictaturen, kolonels, junta's en ultrarechtse regimes gekend. Met heel veel buitenlandse inmenging van de Amerikanen, noem maar op. En dat waren allemaal regimes die totaal zich niet om het volk bekommerden. En al die regimes, dat waren alles behalve een volwassen parlementaire democratie zoals wij die in Nederland kennen. Dus het is natuurlijk een beetje naïef als je in 1979 zo'n bananenrepubliek, want dat was het toen nog, bij de EEG haalt. En dan denkt, nou, als het nou maar bij die Europese club zit, dat land, dan komt het vanzelf helemaal goed. Terwijl je daar dan als Brussel helemaal niks aan doet. Ik moet dan denken aan de Tokkies. Ik heb ooit een documentaire over de Tokkies gemaakt. Dat was ook een hele rare filosofie. Die asociale families die moesten in buurten in Amsterdam gaan wonen tussen gegoede burgers. En het idee was, als die Tokkies nou maar tussen die gegoede burgers wonen, dan worden ze vanzelf heropgevoed. En dan worden het het tegendeel van asociale gezinnen. En dan kunnen ze doorstromen naar normale huizen en dan doen we daar weer asociale gezinnen in. Dat met die Tokkies is mislukt en met Griekenland is het dus ook mislukt. Waarom? Ja. Omdat de Europese Unie, toen nog de EEG, geen politieke organisatie is, maar een handelsorganisatie. Ja. Dus Griekenland had geholpen moeten worden op weg naar een meer Noord-Europese parlementaire democratie. Dat is niet gebeurd. Ondertussen was er in Griekenland corruptie. Cliëntelisme. Cliëntelisme betekent... Nou, dat weten we wel, hoor. Oh ja, maar de luisteraars ook? Nou, laat ze het even verdomme. Nou, kom op. Je doet mee aan de verkiezingen en je wil in het parlement. En in Griekenland wordt er per familieclan gestemd. Dat is nog heel archaïs. En dan heb je een paar familieclans en dan zeg je tegen die families, nou, als ik nou parlementariër word, dan krijgen 3 mensen uit jullie familie een baantje. Ja. Daardoor is de Griekse overheid dus ook totaal ontspoord en uit de voeg gegroeid. Mevrouw Beugel. Dus corruptie, slecht bestuur, cliëntelisme. En dat wisten we allemaal in Brussel. Daar hebben we 30 jaar naar gekeken, bijgestaan en zaken meegedaan. Ja. En nu opeens is de wereldcrisis er en wordt Griekenland daardoor getroffen en roept iedereen, Griekenland is het allerslechtste jongetje uit de Europese klas. Erbot. Dat klopt dus niet. Oh, waarom niet? Nee, natuurlijk niet. Maar ze houden zich toch aan geen enkele afspraak? Ze maken afspraken, ze houden zich er niet aan. Kun je zeggen, ja, maar in 75 hadden we een dictatuur. Waar heb je het nu over? Over welke afspraken? Over afspraken die in 1992 in Maastricht zijn gemaakt. Maar Frankrijk heeft zich daar niet aan gehouden. Duitsland heeft zich daar niet aan gehouden. Dat Italië klopt, heeft zich daar niet aan gehouden. Griekenland heeft zich daar ook niet aan gehouden. Het ging over een paar procentjes of misschien een paar. Nee. Maar dat is een andere koek dat je zeg maar tot 3% mag gaan en je gaat naar 16,5%, toch? Dan fles je de boel, toch? Jan, je denkt toch niet in 2009 toen Yorgos, de zoon van Andreas Papandreou, dat voor het eerst openlijk erkende. Toen was hij net premier. Jij denkt toch niet dat Eurostat, de afdeling, de EU, die de huishoudboekjes van de verschillende landen bijhoudt, dat hij dat niet wist? Nee, ze wisten natuurlijk wisten ze dat wel. Ze wisten dat de Grieken ontnaaien. Ja, nee, ze wisten al lang dat het 12% was. En de fout van Papandreou is geweest dat hij dat openlijk heeft gezegd en daardoor heeft die Eurostat ook in zijn hemd gezet. Nee, maar ze wisten, en dat is ook waar, hè, want dat zal heeft het toen ook gezegd, maar ze wisten dat de Grieken de rest zou naaien. Alleen betekent wel dat je dan nog steeds naait. Ja, weet je waar ik nieuwsgierig naar ben, is hoe hadden ze dat dan, stel je voor dat niet was gebeurd, dat de Yorgos, de jongeren, dat niet had gedaan en had gedacht, nou, hoe waren ze dat dan gaan oplossen allemaal onderling? Nee. Ah, Yorgos is toch hartstikke dapper geweest om dat te zeggen? Ja, dat is ook zo, maar je zegt dat hij beter niet kunnen doen. Applaus. Nou ja, dat had hij beter niet kunnen doen, omdat de Europese Unie zo ontzettend verkeerd heeft gereageerd, maar ik vond zijn confessie, zijn mea culpa, vond ik geweldig. Nog nooit eerder voorgekomen. Dat zouden ze in Frankrijk moeten doen en in Duitsland. Ja, maar dat doen ze niet. Maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar het gesodemieter in Griekenland is toch wel de verantwoordelijkheid van de Grieken. Ja, maar iedereen die denkt dat de crisis in Griekenland komt door wanbestuur, cliëntelisme, corruptie. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Oh. De crisis komt gewoon door de wereldcrisis. Kijk, er zijn allerlei landen. De wereldcrisis? Er zijn allerlei landen die nu in de zuidas van Europa zitten. Het zijn zwakke landen. Portugal, Spanje, Griekenland, Italië noemen we dan ook maar even erbij. Ook al is het de derde economie. Die zijn expres bij de EU gehaald omdat het geweldige afzetmarkten waren voor Noord-Europese producten. Dus de Noord-Europese landen die leenden geld aan die Zuid-Europese landen. Griekenland was het eerste land. Dus en met dat geleende geld kochten de Grieken Noord-Europese producten. Dus Noord-Europa verdiende twee keer dik aan Griekenland, 30 jaar lang. Eén keer over de rente en ten tweede omdat hun producten daar werden gekocht. Dat had onder andere tot gevolg dat de Griekse industrie verdween, voor een groot deel. En Brussel stond erbij, keek ernaar en deed zaken met die corrupte regeringen van links en rechts overigens. Ja. En ja, dan kan je toch niet zeggen na 30 jaar, nee, maar wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid. Maar het is een beetje Calimero. En ik zeg niet dat Griekenland geen verantwoordelijkheid heeft. Hè? Ik heb 15 jaar lang bericht over wat daar allemaal mis was. Nee, begrijp ik al. Maar dit weekend werd bijvoorbeeld bekend dat omdat ze niet genoeg belasting innen, ze per jaar 13 miljard mislopen. Omdat gewoon het belastingssysteem niet deugt. Ja, dan kun je zeggen van, ja, en al die rotlanden om ons heen en die geven alleen ons maar geld. En dan, ja, maar dit is toch een intern probleempje? Ja, het is, weet je dat er 80 miljard zomaar te innen valt als ze dat een beetje goed doen? Ja, en doen daar ze zijn ze dan nu mee bezig. Hè? Dat is gaat echt dat lukken? Ze hebben een taskforce nu. Oh, er zit trouwens een Nederlander aan het hoofd en die helpt de Grieken met het implementeren van al die wetten nu. Ja. En wat er nu gebeurt, en dat is sinds 29 november. Nu worden, dat is echt absoluut nieuw in Griekenland. Nu worden grote belastingontduikers voor de camera's van de Griekse televisie uit huis gehaald, in de boeien geslagen, met naam en toenaam genoemd en afgevoerd. Zoiets wat wij met Griekenland doen? Nee, dat is toch iets anders. Oh, oké. Okay. Nou ja, dat zijn wel pittige maatregelen. Ja, maar dat is toch goed? Want ze willen dus proberen om de mentaliteit te veranderen en mensen zich te laten schamen als je geen belasting betaalt. Maar over dat niet geen belasting betalen, even voor de duidelijkheid. Afgezien van het feit dat Griekenland 400 jaar onder de Turken is geweest en toen moesten ze heel veel belasting betalen aan de vijand. En dat is natuurlijk heel lang geleden. En wij nuchtere Nederlanders zeggen dan, ja, kom op zeg, wat heeft die geschiedenis er nog mee te maken? Ja, wij hebben de Duitsers gehad, maar dat was ook gefeest. Believe me, dat heeft er toch mee te maken. Oh, echt? Daarna hebben ze alleen maar rechtse corrupte dictaturen en weet ik veel wat gehad. De Italianen hebben ze ook vaak gehad, hè? Dus de overheid was de vijand. Hm. Dus er ontstond een mentaliteit in Griekenland. En die hield in, ja, als je belasting betaalt, dan betaal je belasting aan de vijand. Dus dat doen we zo min mogelijk. Het gaat wel top-down, hè? Dus nu moet de regering, de overheid ook laten zien dat ze goede dingen doen met dat belastinggeld. En dan gaan de mensen ook wel belasting betalen. Ik heb met ongelooflijk veel Grieken gesproken en die zeiden allemaal: wij willen belasting betalen, maar dan willen we ook ziekenhuizen, wegen, goede scholen. En niet dat dat geld verdwijnt in zakken van corrupte politici. Dat begrijp ik wel, maar diezelfde mensen die gaan wel, als ze heel lang hebben gewerkt op een 50ste... met pensioen. Hoe kom je daar nou bij? Dat lees je in de Telegraaf en dan denk je dat dat waar is. Nou, ik moet eerlijk zeggen, lees het wel meer nieuws vooraan. Het is niet alleen maar de Telegraaf. Helemaal niet waar. Onzin. Lulkoek is gewoon niet waar. We blijven maar werken daar. Werken. De gemiddelde Griekse pensioenleeftijd is 65. Potverdomme. Die is onlangs gezakt naar 64,7. Waarom? Omdat de Griekse Olympic Airways is opgedoekt. En de Griekse post ongelooflijk veel mensen heeft ontslagen. Als Grieken al met hun 50ste met pensioen gaan, dan krijgen ze een pensioentje van €150. Dus daarna moeten ze 3 baantjes nemen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is een hardnekkige leugen die je voortdurend in de Nederlandse media ziet. En het is niet waar. Waar komt dat vandaan, denk je? De Telegraaf. Het is gewoon onzin. Er zijn een paar uitzonderingen bij het leger en de politie. En er zijn een paar schandalige... Ik ken een stewardess bij het Olympic die ging op haar 32ste... met pensioen. Maar ja, het zou dan ook wel bedacht zijn door de Telegraaf. Hoeveel pensioen denk jij dan dat ze kregen? Ik schat €16 per maand. Nou, dan kan je toch wel flink een paar blikken olijven verkopen, Ingeborg. Hoef je niet te doen. Ja, nee, in de oorlog zijn ze gek op olijven. Nee, maar ik zou het graag... Onzin, Grieken gaan niet op een 50ste met pensioen. Nee, misschien moeten we straks nog even iets meer over zit ik te denken over dit, want hoe het dan wel gaat in Griekenland. Want ik snap weinig reden van, dus misschien moeten we dadelijk wat meer horen over... Het is niet te geloven. Griekenland is gewoon een soort Duitsland. En moet je nagaan, en door de krant die ooit heulde met die Duitsers, worden wij nu gehersenspoeld dat die Grieken... Dan, toeval bestaat niet. Oh. Zo is het eigenlijk. Dankjewel, ja, het is wel onder aanvoering van de Telegraaf, Koen Soeys. Absolutely. En wat heeft de Telegraaf dan tegen Griekenland? Wat Wilders heeft tegen Marokkanen en nu tegen de Grieken. Dat zijn de nieuwe Marokkanen, maar dan in Europa. Ja. Het is allemaal gebaseerd op onderbuikgevoelens, ongezoenes volksempfinden, niet gehinderd door enige historische of feitenkennis. Het is echt behoorlijk schandalig. We gaan onszelf en de luisteraar zo direct verder bijpraten over de feitenkennis. Maar nu gaan we toch eventjes... Over de feiten. Eventjes moeten we naar het... het is niet mijn hobby, maar het is de hobby van onze Kwouter, onze regisseur, onze held, onze liefste vriend. En bovendien, ook belangrijk nieuws, eindelijk zijn de nieuwe echte Janne t-shirts er. Oh my. Ja, je gelooft het niet. Ik ga helemaal stuk. Maar ze zijn er. Dus je kunt nu ook eindelijk meer winnen dan alleen de eer van dit vreselijke belspelletje. Je kunt namelijk nu gaan bellen met 0800-1121 voor... 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, dit is niet te geloven. Ik leg er nog één keer uit wat het spel precies in elkaar zit. Het is gewoon een simpel. Het citaat dat je straks te horen kijkt, er zitten 3 nieuwsfeitjes in verborgen. En de vraag is natuurlijk, ja, welke 3? 0800-1121. Als je ze herkent en de winnaar krijgt, dus het enige echte Jannen t-shirt. En die zijn er dus ook. Dus je krijgt ze ook. Ja. We hebben ze tot nu toe gewoon uitgedeeld, maar ze waren er niet. Ja. Maar ze zijn er. Ja. Dus je kan bellen als je weet welke 3 nieuwsfeitjes verborgen zitten in welk citaat, in dit citaat. Gerard Ekdom, Koen Swijnenberg en Timur Perlin kwamen in contact met chloorgas dat vrijkwam na seksueel misbruik. Nou ja, wat is dat dan, kabouter? Wat heb je nou weer gedaan, joh? En je hoort de knipjes niet, we doen het nog 1 keer. Gerard Ekdom, Koen Swijnenberg en Timur Perlin kwamen in contact met chloorgas dat vrijkwam na seksueel misbruik. Nou, ik geloof dat de kabouter ook griep had. Maar goed, je kan dus bellen naar 0800-1121 als je de antwoord hebt. En Bart heeft dat gedaan. Bart! Ja, hallo. Hey. Nou, de eerste was... Bart. Ja, goedenacht, beste Janne. Goedenacht, vrienden. Dag, alles Bart. Goed. Ja, ja, prima, Bart. Met jou, jongen. Lekker. Heerlijk. Gaat het goed? Mooi. Ja, lekker aan het werk. Dus. Serious request, zei je het. Wat? Waar? Hij zei serious request. Wat is er mee dan? Dat is het begin van het antwoord. Ah, Bart! Wat zijn de antwoorden? Tweede was op de Maasvlakte, geloof ik, hè, dat de chloorgas wat ontsnapt was. Ja, is het zo? En de derde, ja, die had ik even niet goed gehoord, want ik zat met jou aan de telefoon. Ah, oh, dan gooien we nog 1 keer in, want degene die met die kabouter aan de telefoon zit, die heeft wel een cadeautje verdiend. Nog 1 keer dan. Gerard Ekdom, Koen Swijnenberg en Timur Perlin kwamen in contact met chloorgas dat vrijkwam na seksueel misbruik. Nou... Kop hem even lekker in, Bart, dan zijn we er vanaf. Ja, seksueel misbruik van de kerk, hè? Ja, hoor. Hey, Bart, je krijgt de enige echte. Heerlijk. Kom naar je toe deze zomer, winter. Nou, hartstikke bedankt, mannen. Hé, hey, hartstikke, alsjeblieft. Bart? Leg het nog één keer uit. Hoi. Blije man, heerlijk. We gaan even naar een stukje muziek. Ik moet even mijn neus snijden. Top. Ingeborg ook, denk ik. Top. Ja, ook mooi, mooi stukje muziek. Mooi stukje. Ik hoor het al. Heerlijk, ja hoor. Ja, tot straks. Dag. gesproken. Ah! Nou, Keith Richards die is 68 geworden. Gisteren dus, eigenlijk zondag. Dus gisteren. En daarom hebben we dat rietje maar eens helemaal gedraaid. In plaats van er doorheen te houden kletsen. Nou ja, nou. Jan deed net een klein stukje. In plaats van min te doen. Maar dat maakt niet uit. Jan? Ja. Hi. Nee. Ik heb griep. Ja. Hè? Ik heb griep. Ja, ik weet het. Ik heb kater. Nou. Maar goed. Dus... Pak een beetje dan. Ja, komt-ie. Luister, onze studiogast Jan die heeft een warmbloedige voorkeur voor Griekse mannen. Oh. En volgens ons zijn dat de meest macho uitvreders van de Europese Unie. Maar dat mogen we dus niet meer zeggen voor onze studiogast. Nee, we praten gewoon maar lekker even verder over de Griekse inborst. En of wij hier ook Griekse toestanden mogen gaan verwachten met Ingeborg Beugel. Griekenland-deskundige van onder meer Paul Witteman en ons. En, ja, want je bent nu... Griekenland-deskundige voor Paul Witteman. Ja, maar dat is toch onzin? Ik ben gewoon 13 jaar lang Griekenland-correspondent geweest. Maar dat heeft dat met Paul Witteman te maken. Niemand kende je, maar dan zie je jou optreden met Paul Witteman. Wekenlang trending op Twitter. Morgen, ja, dan is er een speciale nieuwjaarsopname. Echt waar? Ja, en dan mag je komen? Ja, dan hebben ze me weer gevraagd. Kijk, Maar denk je niet van ik word een beroemdheid zitten in die show? Hier. Ja, dit is niet te geloven. Nee, helemaal niet. Ik vind het ontzettend stoer, want ze vinden me goed. Ja. En Griekenland is wel een hot item dit jaar. Dus we kijken terug op het jaar en naar de toekomst. En... Ja, vinden ze je goed? Of denken ze, we krijgen heel veel reacties als mevrouw Beugel optreedt? Ja. Zij hebben tegen me gezegd dat ze me goed vonden. Ja, maar als er twee mensen niet te vertrouwen zijn... Zijn er potjes lijmballen in 20? Nee, hallo. Sorry. Nee. Wel? Nee, want nee. Ik geloof ze, sorry. Echt waar? Ik ben iets minder cynisch dan jij. Hartstikke goed. En, ik ben toch ook gewoon hartstikke goed? Nee, ja, je bent fantastisch nou zelf. Dan. En hoe was de woonboot van Jeroen Pauw? De woonboot van Jeroen Pauw is... Item nee, maar dit is echt Janne. Zo grappig. Jeroen Pauw woont helemaal niet meer op die woonboot. Jawel. Ja, maar je weet wel wat ik bedoel. Het kabbelen van het water. Nee. Wuiven van het riet. Nee, maar ik heb toevallig een goede vriend... en die heeft de woonboot van Jeroen Pauw gekocht. Oh, meen je dat nou? Dus ik ben wel eens op die boot geweest. Maar dat was niet door Jeroen Pauw. Maar je hebt de schrootjes op het plafond niet geteld. Nou ja, goed. Waar waren we trouwens? Hey, waar heet trouwens anale seks eigenlijk op zijn Grieks? Ik heb daar geen... Ja, nou ja... Er 13 jaar in Griekenland gewoond. En je hebt nog nooit afgevraagd. Luister, iedereen die heeft het over dat homoseksualiteit is uitgevonden in Griekenland. Met die schandknaapjes enzovoort. Oh. Maar als jij in de oudheid tegen een Griek had gezegd... Hé, je bent homo, want je doet het met een jongen of met een slaaf... dan had hij je met grote ogen aangekeken. Want toen werd identiteit nog helemaal niet... definieert volgens je seksuele geaardheid. Ah. Maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dat is volgens mij veel te ingewikkeld voor dit programma. Ja, want ja. Dit is een beetje de MAVO van Radio 1 waar je terecht bent gekomen. En kun je dat nou ook actualiteit noemen. En daar dan nog het fietshok van. Ja, maar ik denk dat dus doe dat maar niet door. Meer bedoelt dat het niet zo heel actueel is, zeg maar. De Griekse. Hoe maar je bent dus helemaal niet nieuwsgierig. Want eigenlijk moet je nu vragen, hoe zit het dan? Met hoe wat? Vroeger, in de Griekse oudheid... was het to penetrate or to be penetrated. Of, ja. Je wordt je geneukt of... Engelse zin kan ik... Je denkt echt dat ik een half idioot ben. Ik heb griep. Je hebt griep. En je zei maar, net een beetje Korsakoff, dus ik help je een beetje. Ja, je gaat er ook een beetje. In het oude Griekenland was het zo... Okay. Dat dus je moest je mannelijkheid je bewijzen en dan moest je penetreren. En of dat nou een geit, een slaaf... Een blokken, koude feta. Whatever was, dat deed er naartoe, maar je moest penetreren. Ja, tuurlijk, penetreren. En als Griekse vrije burger, je had vrije burgers die hadden stemrecht, daar is onze democratie. Ja, dat was alleen de Atheense man met bezit. Ja, met bezit, maar dat was dan de Griekse vrije man. Ja. En als die betrapt werd Op gepenetreerd worden, dan verloor hij zijn kies. Recht en moest hij de prostitutie in. Dat weet niemand. Kijk, dat weet niemand. Maar, dat weet niemand. Nou, gooi me maar. Maar bij deze. Ja. Alsjeblieft. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven. Maar 2000 jaar inderdaad ook. Ja. Dat meer de Griekse man. Als hij in de poepert wordt geneukt. Werd. Dan de poepert. Vroeger. Nee, nog steeds. Nee, dat was echt heel erg vroeger. Oh, echt? Oh, nou, die scoop dan maar hangen. Maar nou, niet in die het is nog nooit verteld. Dat nou, misschien gaat de Telegraaf daar nu wel een stukje over schrijven. De Griekse vrije burger. Nog nooit verteld. Zich liet penetreren. In de kont. Of waar dan ook. Nee, of waar dan ook. Dan werd zijn burgerschap afgenomen. En kon hij in de prostitutie. Ja. Oh, geloof ik. Overigens. Ja. zorgde de staat in die tijd... Voor vaseline? Voor goedkope prostitutie. Oh, kijk. Maar dat is zo'n ander verhaal, dan moet jullie me nog een keer uitnodigen. Nou, we gaan het nu hebben over de Griekse ellende. Kom ja, op. De Griekse ellende. Nou, ik vind zijn dingen in je kont, vind ik best wel Griekse ellende. Hoor. Dat wilden ze dan zelf. Ja, pak een beetje tante Greet. Hoe dan ook, inderdaad, we hadden het net even tijdens het muziekje, eindeloze muziekje, hadden wij het even over. Sorry, Rolling Stones is niet een muziekje. Tijdens de Rolling Stones. Kostbare zendtijd gaat nu verloren. Ja, inderdaad, Jan. Nee, Ingeborg vertelde net dat weliswaar... Dat het echt wel doffe ellende is. Want vertel het verhaal nog eens van de elektriciteit, Ingeborg. Ja. Het was een heel triest verhaal, Jan. Let op wat er gebeurt. Er worden belastingen gegeven in het nieuwe Griekenland. Wat wij graag willen. Daar zijn wij voor. Maar als je de vraag gaat zetten... Vertel waar de elektriciteit is uitgevonden... Nee, joh, je weet helemaal niet waar we het over hebben gehad. Je was even weg, dus laat me nou even vertellen. Ik kapje doen en toen... Sorry, jongens. Okay. Waar ik mee moet beginnen is dat dit hervormingspakket... wat de Grieken nu door de strot wordt geduwd door het IMF... de Europese Centrale Bank en Brussel... Ja. dat niet werkt. Dat is het allerergste. Dus de Grieken moeten enorme offers brengen... maar het heeft geen enkel resultaat. Oh. Een van de dingen die Griekenland moest doen... onder druk van die trojka, zo heet dat, die drie instituties... was onroerend goed belasting gaan heffen. Dat was ook wel nodig, want het was heel lang echt bizar in Griekenland. Ik bedoel, iemand die een heel erg duur, prachtig appartement had... in zeg maar het equivalent van de grachtengordel in Amsterdam... die moest qua vierkante meters hetzelfde betalen... als iemand die net zo'n groot appartement had... in de achterbuurt van Piraeus. Dat was natuurlijk bizar. Ja, bizar. Dus dat moest wel veranderd worden. Alleen, dat is nu een beetje te snel gegaan. Hè? Normaal, als er nieuwe maatregelen worden getroffen... dan heb je een paar jaar de tijd. En die Grieken moeten dus alles in 2 maanden, 6 maanden... 1,5 jaar doen. Ja. En omdat nu de afgelopen... 1,5 jaar al 6 onroerend goed belastingsmaatregelen zijn genomen. Dus die mensen die iets bezitten, die krijgen voortdurend nieuwe dingen over zich heen. Is gebleken dat een heleboel mensen niet meer kunnen betalen. En toen hebben ze bedacht, weet je wat, we doen het via de elektriciteitsrekening. Dus nu moet je je belasting voor je huis betalen via je elektriciteitsrekening. En als je dat niet kan, dan wordt je elektriciteit afgesloten. Er zijn ontzettend veel gezinnen op eilanden en ook in Athene... die nu zonder elektriciteit zitten. De andere kant van de medaille is dat een heleboel werknemers... bij de nog steeds staats... elektriciteitsbedrijf is nog steeds in de handen van de staat. Moet dus nu ook geprivatiseerd worden en verkocht. Ja, maar er zijn een heleboel mensen die zeggen... ja, verdomme, we doen gewoon niet. We gaan niet die arme gezinnen van elektriciteit afsluiten. Ja, dat vind ik wel heel erg bijzonder. Nou, prachtig. Maar moet Griekenland nou uit de euro geflikkerd worden, volgens jou? Dat kan helemaal niet, hè? Nee, dat kan weet helemaal je niet. Toch? Maar volgens de Telegraaf kan dat wel. Ja, maar de Telegraaf, wie gelooft er nou aan de Telegraaf? Kom op, het is echt zo'n stomme krant met allerlei onwaarheden. Kom op. Hey, weet je wat we doen? We gaan even een beetje afkoelen. Hey, Kabouter, we gaan even een beetje afkoelen met een beetje cultuur. Hey! Hey! Oh, sukkakkie. Hey! Oh. We hebben het hier eerder gehoord. Ja, toen was Ingeborg ziek. Toen hadden we Benno de Winter. En heb je toch zo'n plaatje klaarstaan. En dan denk je, dan gaan we hem draaien ook. Daar is hij nog één keer. Je praat hier gewoon doorheen. Mag dat niet? Ja, natuurlijk. Nou, ik zie een rode lampje branden. Ja, dus, Ik zie het rode licht. De gordijnen zijn... Wees blij dat je gaat dansen. Vorige keer ging je om dansen. Dat was hey. Oh, dat is niet waar. Oh, nee, niet doen. Nee. Ziet er niet uit. Heilig schillen, Jan. Nou, sorry. Gooi maar uit dan. Ja, laat maar. Dankjewel. Ik denk Ingeborg, die gooit haar los en die doet even gezellig mee. Mijn haar is los. Ja, de haar is los. Ook. Nee, maar de armen worden getroffen, is dat wat ik hoor? Kijk, het meest onrechtvaardig van wat er nu gebeurt in Griekenland... is dat de mensen die het minst schuld hebben aan de ellende... en de puinzooi en de verschrikkingen nu... die betalen de rekening. De Grieken? Nee, de gewone Grieken, die er niks mee te maken hadden. Dus alle corrupte politici... Maar die betalen toch geen belasting? Nee, excuse me, die moeten nu... Die krijgen gekort op hun pensioen. Ja, maar die hebben altijd geen belasting betaald. Hallo, die Grieken dus wel. Die Grieken wel. Dus er zijn Grieken die belasting betalen. Gooi me maar in! Namelijk 70% van de Grieken betaalt belasting. Oh, echt? 30% is heel erg rijk. Weten jullie dat op dit moment 220 miljard van de allerrijkste Grieken naar Zwitserland is doorgesluist? Zijn er zoveel? Oh, geld. En er zijn nu onderhandelingen tussen de Griekse regering en Zwitserland om openheid over die rekeningen te krijgen en om dat geld terug te krijgen. Kijk, het probleem is, die rijken die komen altijd wel terecht. Maar wacht even, geld van rijken, hoe kan je het dan niet opeisen? Nou, als zij belasting ontduiken en dat nu het moeilijk werd naar Zwitserland hebben gestuurd, dan kan je natuurlijk als Griekse regering met Zwitserland gaan onderhandelen en zeggen, ja luister, dit is... Maar dan ga je toch je eigen falen afreageren op een paar mensen? Op een paar mensen? 220 miljard, hallo! Oh, maar kom, ik ben niet eens meer vooruit, joh. Nou, oké. Okay. Ja, toch wel. Nou, kom op, dit kan je... 220 miljard, ben jij niet van onder de indruk? Nou, ik wel. Ja, het is wel heel veel geld. Oké. Okay. Ja, goed, dan zit dus bij een tophoeveel van de... Kijk, dus die mensen die gaan vrij uit. En ik kom iedere keer weer, sorry dat ik in herhaling verval. Oh, maakt helemaal niet uit. 98-jarige overbuurvrouw op het eiland waar ik nog een huis heb. Daar heb je nog niet over gesproken, toch? En die moest rondkomen van een pensioentje van 650 euro per maand. Nou, en dat is in Griekenland, dat is lekker. En die moet nu rondkomen van 320 euro per maand. Dat is niet eens genoeg voor de medicijnen en de luiers. 98? 98. Je bent oud. En die vrouw die heeft haar hele leven belasting betaald. En die verdient dat pensioentje. En die redt het alleen maar dankzij familie. En dat is wel een ongelooflijk krachtig iets in Griekenland. Die familiebanden. Ja. Dus allerlei bejaarden die het niet meer redden, die worden door kinderen in huis genomen. Kinderen die niet goed verdienen, worden door hun ouders in huis genomen. Dit land heeft een ongelooflijk stootkracht of door die hechte familiebanden. Het is eigenlijk gezelliger geworden. Nou, dat wil ik niet. Dat wil ik nou niet zeggen. Heel gezellig geworden met oma in huis. Jongen. Nee. Natuurlijk, dat veroorzaakt ontzettend veel spanningen. Maar ik moet Nederland nog zien. Want hier gaat het ook komen, hè? Ietsje later. Wat? Hetzelfde als in Griekenland? Niet zo erg, maar wij gaan ook echt... Ja? Wij gaan hele nare tijden tegemoet. En wij hebben niet die sterke familiebanden. Nee. Al die oudjes zitten in bejaardentehuizen. En kinderen willen hun ouders niet meer in huis. En ouders willen hun kinderen niet meer in huis. Nee. Dus het zou nog wel eens de wet van de remmende voorsprong kunnen zijn. Dat die Grieken dat straks... Dat Grieken het gewoon heel goed uitkomen. Dus de Grieken, die zijn straks het rijkste land van Europa. En wij zitten hier verdomme aan de bloembollen, Jan. Ik zei het toch? Nou, dat heb je goed gezien, Jan. Of zei ik dat niet? Nee, dat zei ik niet. Oh. Nee, maar... Maar hebben jullie nu begrepen? Ik heb er niks van verstaan. Hebben jullie begrepen dat Griekenland, totdat de wereldcrisis hier in Europa kwam, helemaal meeliep in de pas van Europa. Er was niks aan de hand. Nee. Ze konden hun leningen afbetalen. Niks aan de hand. Een uitzonderlijke groei van 4-5%. En dat kwam door het toerisme en door de commerciële vloot. En toen de wereldcrisis Europa raakte, werd die tot dan onzichtbare instabiliteit opeens zichtbaar. En opeens konden die Grieken niet meer aan hun renteaflossingen voldoen. En even voor de duidelijkheid, die zogenaamde steun. Ja. Hè, want iedereen die de Telegraaf voorop die roept, oh, we moeten geen cent meer aan Griekenland geven. Wilders ook. En Grieken zijn junks. Nou. Dan geef je ook geen geld aan. Echt dat een politicus zoiets durft te zeggen. Maar goed, misschien wordt hij volgend jaar politicus van het jaar. Het is helemaal geen steun aan Griekenland. Want wij Nederland, lenen bij de Europese Centrale Bank voor 2,2%. Ja. En dat lenen we dan door aan Griekenland voor 5,5%. Dat is geen steun, dat zijn woekerpraktijken. En zo ervaren die Grieken dat ook. Hollandse handelsgeest. Nou, het is schandalig gewoon. Echt waar? Ja, want dit is niet... Bovendien is het heel erg kortzichtig. Want uiteindelijk willen we toch ons geld uit dat land. Wat wij nu doen met z'n allen is dat land in een waanzinnige recessie duwen. En dan komt er überhaupt geen geld meer uit. Dus het is tegen ons eigen belang in. Nou, we zitten zelf en ook in een recessie. Dat is niet zo slim qua Nederlandse koopmansgeest. Nee, maar een beetje delen vind ik van ellende. Een beetje delen? Ja, wij een recessie, zijn ook recessie. Niet? Ja, wij krijgen ook een recessie, ja. Ingeborg, we praten straks even met je terug. Straks na het nieuws van 1 uur. Met, ik weet niet. Want zover is het al. Ja, dat gaat hard, hè. Tot zo, hè. Dat is vlug, hoor. Nou, nog 1 blokkie, hoor. Ben je eraf? Het is 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft het buitensporige geweld van het Egyptische leger in Caïro veroordeeld. Vandaag waren er voor de derde dag op rij confrontaties tussen demonstranten en het leger bij het Tahrirplein. De gevechten braken uit toen de oproerpolitie hardhandig een einde wilde maken aan een nieuwe betoging. Bij de protesten van de afgelopen dagen zijn al zeker 10 doden en 100 gewonden gevallen. De betogers in Caïro eisen dat het leger de macht direct overdraagt aan een burgerregering. De militaire raad spreekt van een samenzwering tegen Egypte. Het voormalige kinderdagverblijf Het Hofnarretje krijgt opnieuw een sanctie opgelegd van de gemeente Amsterdam. Er zijn nog altijd verscheidene tekortkomingen. Zo is er wel een protocol kindermishandeling, maar wordt het onvoldoende nageleefd. Ook is er vrijwel geen management. Van de 3 leidinggevenden zijn er 2 met ziekteverlof en 1 is opgestapt. Verder werken er 2 geestelijk gehandicapte vrijwilligers zonder dat de ouders daarover zijn geïnformeerd. De krant Spits schrijft dat het dagverblijf, dat tegenwoordig Vlinderheuvel heet, vandaag een brief krijgt waarin de nieuwe sanctie bekend wordt. De gemeente Amsterdam wil nog geen details geven. Bij het kinderdagverblijf waar Robert M. werkte zijn sinds het misbruiksschandaal al vaker tekortkomingen geconstateerd. De gemeente legde eerder al een boete op van 30.000 euro. In New York is een man gearresteerd die heeft bekend een bejaarde vrouw levend te hebben verbrand in een lift. De man van 47 zegt dat hij haar uit woede heeft vermoord omdat ze hem nog $2000 schuldig was. Hij zou een aantal klusjes voor de vrouw hebben gedaan. De politie beschikt over beelden waarop is te zien hoe de man een brandbare vloeistof op de vrouw spuit en een molotovcocktail de lift ingooit. Het weer overwegend droog en een paar graden vorst. Op de wegen kan het daardoor glad zijn. Overdag begint zonnig, behalve in het westen. Later weer regen en in het oosten sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan, de Radio Show van Poont. Ik ben Jan Roos en ik heb de griep. En ik ben Jan Heemskerk en ik heb geen griep. Maar ik heb wel informatie voor je, namelijk beeldhebbeltje op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen, niet onbelangrijk, kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleut op 0800-1121. De stelling van vandaag, nog even voor de goede orde. Het is goed dat Donner uit het kabinet is opgerot en nu nog bij de Raad van State. Maar dat is straks, Jan. Ja, want zo is dat. Want we gaan nog eventjes door met Ingrid Beugel. Die is vanavond onze gast. Ingrid, Inge, Inga, wat kan je nog meer verzinnen? Roze, ben je mee bezig? Ja, je hebt gelijk. Ingeborg Beugel. Wereldberoemd geworden bij Pauw en Witteman. En natuurlijk op Twitter. Twitter jezelf ook, Ingeborg. Nee, dat is zo ironisch. Ik doe niet aan Twitter, ik doe niet aan Facebook, ik doe niet aan LinkedIn. Ik moet er echt niet aan denken. Waarom is dat ironisch? Omdat daar van alles over mij losbarsten. Dus ik had geen idee. Ik heb 3 dagen in een soort Alice in Wonderland bliss rondgelopen. En ik wist ik veel. Je bent een held in Nederland. Nou ja, of een heks, hè? Ja, ja, dat kan ook nog wel eens. Ik moet ook op de brandstapel eigenlijk. Meen je dat nou? Volgens mij zou je wel goed fikken. Denk nou, kort en hevig, denk ik. Gewoon, zo de aanmaakblokje met krul. Oh, ja, nou, op verzoek van Ingeborg trouwens nog een mededeling voor meekijkende webcammers. Oh, Ingeborg is in haar jukbeen gebeten door een hond. Dat je niet denkt dat ze er altijd zo uitziet. Normaal gesproken. Ingeborg, toegetakeld door een woeste tackle die zij van een baby, het gevaar voor eigen leven, van een baby heeft afgerukt. Ja, ik wou zeggen, laten we even vragen wat er is gebeurd, maar dat heb je niet. Weet ik al. Wat is er gebeurd? Ben je zo in je bakkers gebeten door een tackle? Nee, er was een baby en die speelde met een tackle en die tackle was boos, dus ik haalde die baby ervan af en toen dacht die tackle dat ik die baby was en die heb ik toen in mijn gezicht gebeten. Dus ik heb net een tetanus prik gehad. Het is heel naar. Maar zullen we het gewoon nog even over Griekenland hebben? Alsjeblieft niet zeggen. Ik wil het over die tackle hebben. Nee. Ik wil het echt nog even over Griekenland hebben. Okay, weet je dat er op dit moment kinderen zijn op Griekse middelbare scholen die flauw vallen van de honger? En dat de huidige Griekse zittende regering, wat een zakenkabinet is, overweegt om voedselcouponnen uit te delen op middelbare scholen. Om kinderen die zonder eten naar school gaan en het niet trekken, toch van een beetje voedsel te voorzien. Maar waarom doen ze dat dan zonder eten naar school gaan? Dat is toch helemaal niet gezond? Die ouders die hebben geen eten. Echt waar? Ja. Nou, zo erg is dat toch niet, Ingeborg? Dus wel. Je lijkt de Telegraaf wel. Nee. En ik zeg niet dat dit ongelooflijk veel voorkomt. Maar het komt een paar keer voor en dat is al erg genoeg. Mm. Dus in ieder geval opgevallen en de regering wilde iets aan doen. Dus dat misschien moeten ze het wel als een voedselbank serieus genomen. Ja, hebben ze daar geen voedselbank? We hadden vorige week, in ieder geval pas geleden hebben we de voedselbank aan de telefoon. Ik weet het nog, dus het kan ook lang geleden zijn. Maar dat was ook zo, dat krijg je hier dus ook. Ja, oké, kijk, en weten jullie nou wat het allerergste is? Nee. Ja. Ja? Wat dan? Allerlei mensen in Europa, in Brussel, gaan door met dit rampenplan voor Griekenland. En tot nu toe hebben alle cijfers laten zien dat het niet werkt. Wat niet? Dus wat de maatregelen die genomen worden in Griekenland en waar Griekenland nu allerlei acties op dat moeten wel. Dat helpt wel, ja. Ingeborg Beugel. Ja, dat het verlossende woord. Ik ben natuurlijk maar een journalist, maar alles beter. Ik wil even nog duidelijk stellen. Iedereen weet dat dit niet werkt. En Brussel gaat gewoon door. Maar waarom? Kunnen jullie daar niet iets aan doen dan? He? Ga naar Brussel en schreeuw. Doe iets. Ja, maar dat Griekenland, dat ligt bij jou aan je hart. Bij mij niet, hoor. Nou, ja. dit gaat niet alleen over Griekenland. Het gaat over idiote politici die een plan bedenken wat niet werkt. Maar wat moeten we dan doen met die mafketels? Mijn idee is dat Griek. Nou, in ieder geval moeten we allemaal naar Griekenland op vakantie. Ja, dat zou ik doen. Hè? Dat helpt. Ja. En het is ook nu veel goedkoper. Dus is dat zo? Dat vinden Nederlanders heel maar fijn. Maar al die uitgehongerde kindertjes op straat dan, dat vind ik niks. In een gebedel. Nee, zo erg is het nou ook weer niet. Dat zie jij niet als je op vakantie gaat daar naartoe. Ah. Maar het is wel heel goed om daar op vakantie naartoe te gaan, want dan help je de Griekse economie. Ik ga graag naar Lesbos. Maar wat er zou moeten gebeuren is een soort Marshall Plan. Een Marshall Plan? Ja, dus Griekenland moet opgehouden. En wat ook moet gebeuren is dat Duitsland, Frankrijk en ook Nederland ophouden met iedere keer die ongelooflijk negatieve berichten de ether in te sturen over Griekenland. Want dan komen er geen investeerders. Wat er nodig is in Griekenland, is investeringen. Ja. Griekenland heeft een waanzinnige potentie. Ja, gigantische potentie. Dat weet ik wel. Ja, behalve dat die mannen zo'n geweldig potent zijn. Ja, want je hebt er zelf eentje gehad. Heb je hem nog steeds? Ja. Hoe heet die? Nee, die heb ik niet meer. Zorba pleiten. En trouwens, ja, de Grieken zijn echt geweldige lovers. Jij zijn een goede mannen, Bert. Ik was er al bang voor. En waarom? Waarom? Dat ik zo'n stevig vast kan houden aan de rug, haar. Omdat ze... omdat ze ongelooflijk bezig zijn met de vrouw. Oh, meen je dat nou? Ze zijn niet aan het tetteren zitten. En weet je wat zo interessant is? In macho-landen, dus Griekenland, Argentinië, Brazilië... Denemarken. Spanje. Daar komen vrouwen van middelbare leeftijd een beetje vampy gekleed op televisie. En daar is totaal geen haatmail. Nee. Maar in een zogenaamd ongelooflijk geëmancipeerd en tolerant land als Nederland. Daar moet ik je wel gelijk in geven. Als één klaagland is waar het toch ook nooit goed is of niet precies. Deugd. Precies. En dat is niet helemaal waar. Op Twitter en Facebook. Nee. Ingeborg, wat je nu zegt, niet waar. Ik heb op Twitter heel veel gezien van teksten van ik zou Ingeborg wel op mijn beugel willen zetten en dat soort werk. Hoor. Er werd grof erotisch over jou Twitter, hoor. Die is heel charmant. Nou, het gaat toch over inhoud? Come on. Inhoud? Het ging nu even niet over inhoud. Het ging nu over de potente Griekse man. En hoe charmant hij is. Of zeggen ze dan... Ik had het even helemaal niet over. Ik had het even over macho-landen... waar vrouwen van middelbare leeftijd... gewaardeerd worden op hun inhoud. En dat wordt er helemaal geen seksuele connotaties. Oké, maar goed. Prima. Toen waren we onderweg naar de Griekse man. Daar hadden we het over. Jullie moeten gewoon mijn boek kopen volgend jaar. Daar staat allemaal in. Oh ja, we krijgen weer zo'n commercieel gesodemiet. Dat is niet te geloven. Nee. Staat er in dat boek wat die Griek met jou heeft gedaan? Ja. Handjes tegen de muur, kontje naar achter? Daar ga ik nu even helemaal... You have no idea. Je kan het je niet voorstellen. Nou, ik zie Jan Roos het niet kan voorstellen, dan bestaat het niet, hoor. Sorry. Gaat drie ballen? Heeft een Griek... Gooi me maar in! Weet je dat een Griekse halfgod was? Triarchidis. Archidi, dat is bal. Tris is drie. Triarchidis, dat is een Griekse halfgod. De man met drie ballen. Uit de oude mythologie. En dat is een man met drie ballen. En mijn man had drie ballen. Gooi me nog maar een keer in. Sorry. Nee, sorry. Dames en heren, jongens en meisjes. Ja, je bent nu even stil, hè? Nee, het zou fijn zijn als jij dat even zou zijn. Want ik was even met Scoop bezig. Nog één keer dan! Scoop! Dames en heren, jongens en meisjes. Het is niet te geloven, maar Ingeborg Beugel, je weet wel, van Pauw en Witteman, had een man met drie ballen. Genoemd naar de halfgods, wie is naam? Had hij echt drie ballen? Bij nee, die man ook. Ja. Maar echt drie ballen? Ja. Mijn god. Maar, en ook een piemel. Of dat is nog geheim? Tuurlijk. Nee, nee, weet ik veel. Ja, natuurlijk. Het gaat drie om de drie ballen. Maar weet je wat zo leuk was? Met drie ballen? Kijk, hij was de adviseur van de toenmalige minister van cultuur van Griekenland, Melina Mercouri. Ja. Echt een fantastisch filmdiva. Ja. Hoeveel ballen? En ik was nog maar net zijn geliefde. Want ik ben in Griekenland terechtgekomen omdat ik voor de NRC een interview wilde maken van die fantastische vrouw. Ja. En toen ben ik smoorverliefd geworden op die adviseur van haar. Ja, met die ballen. Maar ik wist toen ik nog niet dat hij drie ballen had. Nee. Maar, dat maar toen zoiets, ik dat eenmaal wel wist, toen ging ik met hem mee op reis met de minister. En dat was ongelooflijk interessant. Want dan moest hij bijvoorbeeld in Detroit een speech houden. Op de 63e verdieping van de een of andere skyscraper. Ja. En dan stond ik met allemaal mannen in de lift en de minister en mijn geliefde. En vlak voordat ze de lift uitging, pakte ze mijn geliefde zo in zijn kruis. En dan kneep ze dan even in. En dan liep ze recht op haar katheder af en begon ze die speech. En ik was maar een heel jong meisje van 23. Ik dacht, wat is hier nou aan de hand? Waarom pakt de minister de ballen van mijn man? Ja. Dat is toch een beetje raar. Ja, een beetje raar is het wel. En dat gebeurde niet één keer, maar twee keer en drie keer. Dus op een gegeven moment zei ik, waarom doet zij dat? Ja. En toen zei mijn geliefde, er is een bijgeloof in Griekenland. Oh god, daar ben je ingestonken dit verhaal. Nee. Ik vind het allemaal, het is gewoon echt een bijgeloof. Ik ben benieuwd. Als jij in Athene op straat loopt en er komt een priester voorbij. Het is geen katholieke priester, maar gewoon een Grieks priester. En de Griekse priesters vergrijpen zich niet aan kinderen. Nooit, want daar is ook geen celibaat, dus dat scheelt. Nee, precies. Ze pakken gewoon andere priesters. Maar een priester die voorbij loopt, is een lange zwarte jurk en zo'n baard en zo'n raar knotje. Ja. Dat brengt ongeluk. En als je man bent en je loopt daar langs, dan pak je je eigen ballen vast, want dat brengt dan geluk. Ja. En als je een vrouw bent, dan pak je de ballen van je vrouw, van je man. Of zo maar een man dan. En dus die ballen, die hebben een ongelooflijk geluksbrengers zijn. Die hebben een kracht. En, als je en dan dus de minister van Griekenland van cultuur, die had begrepen dat haar adviseur en mijn geliefde drie ballen had. Dus ze was heel zenuwachtig voor die speeches. Ja, en iedere keer voordat ze een speech moest doen, greep ze mijn man in zijn ballen. Hé, maar dat was een raar moment. En dat op een gegeven moment die knikkerzak op je keel lag. Dat je dacht, één, twee, drie. Wat hij gewaarschuwd voor Een soort Sesamstraat. Daar hebben we het niet aan. Oh, kom op. Dat is zo goed. Twee bal. Ja, I know. Nou, ik ga je de hele dag over fantaseren verder. Ja, maar ik ga het gewoon helemaal niet vertellen. Nee, je hebt gelijk ook. Oh. Jezus, ongelooflijk. Maar betekent dat dan ook dat er meer zaad is? Ja, dat is zomaar een vraag. Het gaat nu echt gaat nu helemaal ontaarden. Nee, maar dus die ballen. Griekenland. Ja, Bremer niet trouwens op zich. Griekenland heeft nu een een ballenbak. Nee, Griekenland wordt nu iets opgelegd dat niet helpt. Oh, we zijn even terug bij Griekenland. En dat is een probleem. En mijn wat vraag ging dan wel als journalist een Marshallplan. En verstandig denkend mens zeker is, hoe kan het nou dat als het zo duidelijk is dat het niet werkt, dat het toch doorgaat? Nou, dat is hebben jullie daar een antwoord op? Ja, ik zou willen zeggen van wel, want volgens mij heeft Kees de Kort vorige week hier alles uitgelegd over het antwoord. Maar het kwam er wel op neer dat we dan allemaal nog een beetje moesten doorbijten in de narigheid. En jij ook je huis het gejaagd zou worden binnen een paar jaar. Het was niet goed. Nee, we gaan allemaal met z'n allen naar de kloten. En dan is het altijd wel lekker als je een balletje voor de dorst hebt. Bam. Nou ja, oké. Dat vinden jullie grappig? Nee, sorry. Zie je mij lachen? Ik heb wel meer er wordt alleen maar daar afgelachen, maar hier niet. Daar zit een sociale werkplaats hier achter. Dat is gewoon. Oh, die is ook wegbezuinigd inmiddels. Oh, dat weten we alweer veel. Mag ik even afsluiten? Ja, zeker. Het is dus niet waar dat Grieken allemaal op hun 50ste met pensioen gaan. Nee, dat hebben we gehoord. Onzin. Ja, absoluut onzin. Ik ken weinig Nederlanders met twee baantjes. Ik ken ontzettend veel Grieken met drie baantjes. Drie baantjes en twee ballen. Ja. En twee ballen. Jij ook twee ballen? Oké, wat voor baantjes hebben jullie dan? Nou, hier TV, radio, column schrijven. Ja, maar dat is gewoon in jullie zelfde journalistieke garnalen vangen. Garnalen vangen. Houd toch op, daar verdien je toch helemaal geen geld mee. Wel garnalen. Nou, en in ieder geval ben je daar niet van afhankelijk. Nee, maar binnenkort wel hoor. Grieken moeten offers brengen die nergens toe leiden. En Er is geen Griek die zich niet bewust is van de ernst van het land. Ik heb geen Griek gesproken die zegt... we moeten niet ons best doen om dit terug te betalen en dit te redresseren. Alleen, het werkt niet. Okay, en by the way, de steun die nu zogenaamd naar Griekenland gaat... komt helemaal niet bij de Grieken terecht... maar gaat direct naar de Noord-Europese banken. Maar wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat gaan we doen? We moeten af van ons laten leiden door de financiële sector. Ja. Occupy Hilversum. Ja! Occupy the world. Dat gaan we doen. Occupy the world. Ja. Ja. Weten jullie dat dit jaar de topmensen 36% meer salaris hebben gekregen dan hiervoor? Ik bedoel, waar heeft de crisis toe geleid? Welke topmensen? Ik hoorde dat in de taxi, toen ik naar jullie werd gechauffeurd. Maar wel als geloof die taxichauffeur zegt, joh. Nee, maar hij zette Radio 1 aan en het was op Radio 1. Radio. Maar welke topmensen? De topmensen van allerlei bedrijven, Goldman Sachs, noem maar op. Allemaal, ja. Die krijgen allemaal 36% meer dan daarvoor. Ongelooflijk. De crisis was 2008, 2009. Wat hebben we geleerd? Niks. Er moet revolutie komen. Revolutie? Revolutie. Weg met die financiële mensen. We gaan uit revolutie te prediken. Nog even, er komen de Kwasnikovs op tafel hier. Dat kan niet, hoor. Die financiële markten, dat zijn toch ook gewoon hysterische... Dat zijn boefjes. Ongestelde vrouwen. Dat dat zijn ze wel mee. Dan zijn de markten die zijn weer helemaal, helemaal hysterisch. Hè? Bijvoorbeeld toen Papandreou een volksreferendum voorstelde. Ja. Wat toch wel een democratisch gebaar was. Zou je zeggen, hè? Kan het volk alsjeblieft mee beslissen over wat ze allemaal moeten gaan opofferen? Ja. En dan zijn die markten, wat zijn ze hysterisch. En de volgende dag was het allemaal weer goed. Waarom laten wij ons leiden door die markten? Why? We gaan het ons de hele nacht verder nog afvragen, maar nu niet meer. Oh nee, want we gaan eventjes Ingeborg heel hartelijk bedanken. Dat gaan we namelijk doen. Ontzettend bedankt dat je er was. Vond je het leuk? Ik vind jullie wel grappig. Wel grappig. Oh, dat heb ik dus altijd in mijn hele leven al. Dat je dan aan vrouwen zegt, maak een kans. Die zeggen ze, ik vind je wel grappig. Ja, dat wel grappig. Dat is echt het grote niks. Nee, maar je vroeg het niet aan mij om kans te maken. Nee, dat is waar. Nee? Dat weet ik. Nee, dat is dan voor het eerst. Nee, maar ze heeft een man met drie ballen gehad. Kom ik aan. Nou ja, jij bent een man drie haren. Dat gaan we even verder. Doe met je dikke rot. Dat was de manier om jullie stil te krijgen. Dat was... Nou, hup, met die pijlenkaren nek iets heet voorlezen. Oké. Luister. Jeetje, ik vind het moeilijk over te schakelen van Griekenland. Maar... Moeten we niet gewoon een plaatje draaien? Nee, dat gingen we niet meer doen. Nou, dan niet. Dat hebben we zo lang zitten doorkrutsen dat ze geen plaatje meer gaan draaien. Niet, sorry voor het plaatje. Mag ik een laatste vraag stellen? Hebben jullie nou wat meer compassie voor Griekenland? Ongelooflijk. Jullie met z'n tweeën? Ik ga nu even. Ik moet even verder. Wat ga je doen? Omdat het van dit weekend was het een beslissende ronde. Een laatste ronde. Voor de winterstop in het voetbalseizoen. Ja, we gaan even naar het voetbalseizoen. Even kijken hoe onze echte Janne, voetbal- en sportexpert, denkt over deze laatste speelronde. Sporten met Leo. Leo Driessen. Goeienacht, Leo! Goeienacht, Janne en Jan. Ja. Heb jij ook nog bij de paters op school gezeten? Godverdomme. Dat was ongeveer het best bewaarde geheim van heel Nederland. Is waar? Inderdaad. En aan de piem meegevoerd naar de slaapzaal en dat soort dingen? Nee, ik was te lelijk. Nou, meen je dat nou? Als kind ook al? Ja, dat blijft je hele leven bij, hoor. Ja, dat is weer ook een ander trauma. Ik ben niet meegenomen door de paters. Ik ben te lelijk. Het zal je probleem maar zijn, Leo. Ze vonden mij een te lelijk, weet je, jongen. Te lelijk. Ik mocht niet mee naar de keuken. Ja, ze deden het liever nog met een meisje dan met Leo. Oh, wat hebben we weer. Hey Leo! Ben ik gewoon eens eerlijk en dan word je zo aangepakt. Ah, je hebt gelijk ook. Hey Leo! Ja. Leo! Mm-hmm. Feyenoord, die won dus van Twente met 3-2. Ja. En wat zei jij vorige week? Dat Feyenoord zou winnen van Twente. Ja, ik weet het ook niet meer. Het lullige met ons is dat we altijd vergeten wat jij voorspelt. Ja. Dus je kan ons alles wijsmaken. Heb je dit inderdaad voorspeld? Voor mij wel, hoor. Ja, zeker. En ik heb volgens mij ook voorspeld dat AZ niet zou gaan worden. Nee, dat heb je inderdaad, weet ik nog. Ja. Ja, nou, is toch knap. Maar ik moet wel even iets aan toevoegen, jongens. Een serieuze noot. Één moment. Een serieuze noot. Ja, serieus. Komt-ie. Ja, dat is ook voor jou even goed, Jan Roos. Want, luister nou even. Je kan wel de hele tijd roepen, AZ, maar die hebben die hebben fantastisch gepresteerd. En die presteren nog steeds fantastisch. Het is eigenlijk een klein voetbalbondetje dat ze sowieso winterkampioen zijn geworden. Dat is een hele knappe prestatie. Dus, en dat ze geen kampioen worden, dat is helemaal geen schande. Maar ik zeg wel niet de hele tijd AZ. En liever gezegd... Moeten we daar ook een commissie voor in het leven gaan roepen... om al jouw uitspraak even op een rijtje te gaan zetten? Leo, Roos is gewoon een closet AZ-fan. Hij wilde toch niet echt helemaal vooruitkomen. Dat is toch... Even op, zeg ik. Nou, ja. Hey, toen ze 8 punten los stonden, het was een AZ. Heb ik nooit gezegd, Leo. Maar de vraag is natuurlijk... Ja. Nu Feyenoord zo makkelijk langs Twente glijdt met 3-2... Ja. Wordt Feyenoord kampioen? Nou, volgens mij heb ik dat al vanaf onze eerste ontmoeting geroepen. Ja, dat is wel waar ook, hè. Tenminste, dat denk ik, want dat weet ik ook niet meer. Nee, dat weet jij ook weer niet meer, hè. Nee, dat weet ik wel nog. Ik heb griep, Leo. Ja, dat is misschien... Misschien had je gewoon thuis moeten blijven. En misschien moet je die griep wel een paar jaar uitzieken. Hey, ja. En PSV, die gaat opeens heel goed voetballen. Die gaan die Spaan... Opeens heel goed. Ja. Gaat die Spaan... Ik luister met bewondering naar je fantastische analyse. Nee, maar Jan, je hebt kort. Gaat die Spaanlappen nog instorten? Ja, dat heeft kort. Gaan die Spaarlampen nog instorten en die worden toch geen kampioen met die vreselijke slisback? Nee, volgens mij heeft Leo, dat weet ik nog wel, vorige week... Jan heeft Leo heeft gezegd dat PSV geen kampioen wordt zolang Fred Rutte daar zit. Ja, dat heeft hij al 3 weken lang gezegd. Maar, heel goed. Ja. En worden ze kampioen? Nee, dus. Ook niet? Nee, zolang Fred Rutte daar zit worden ze geen kampioen. Nee. Oh, maar. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Eén slisback. Kijk, dat zijn teksten. Daar kan je wat mee, hè? Wat zit je nou die meneer Rutte steeds uit te schelden, Jan Roos? Ja. Vind je excuus aan? Nou, die man is dan niet serieus te nemen. Je denkt omdat, altijd... omdat hij een beetje raar praat. Een beetje raar praat. Je denkt dat hij haalt die roze koek even uit je gemelte. Jan Roos. Leo! Heb jij wel eens een bandje van jezelf teruggeluisterd? Ja, je hebt gelijk ook. Het is ook niet heel verschrikkelijk. Hé, hey, Ajax die wint dus met 4-0 van ADO. En Soleimani die moest bijna huilen. Was toch ook zielig, hè? Ik heb toch zwak voor Soleimani. Waarom? Val je op mannen met krullen? Nee, ik ben ook zijn type niet. Nee, ik val overal buiten wat dat betreft. Maar Leo, het is een groeibriljantje, maar het verdomde niet hard wil groeien, laat het zo zeggen. Wat? Wat zei je? Het is een groeibriljantje die niet echt verdomd hard wil groeien. Ja, nee, oké, goed. Maar hij kan er niks aan doen dat er ooit 17 miljoen voor hem betaald is. Nee, als etiket op zijn rug heeft, dan kan hij niks aan doen. Nee, daar heb je gelijk in ook. Nee. Maar... En ik vind het een hartstikke aardige jongen. En ik heb hem toen bij Ajax Spartak Moskou meegemaakt. Bij Spartak Moskou Ajax. En toen mocht hij het land, mocht hij Rusland niet in. Ach. En toen moest hij er 8 uur even wachten omdat de Russen zo vervelend waren. Omdat hij een Servisch paspoort had. En toen ben ik daar ook af en toe nog even bij gebleven. En het was hartstikke aardig, kalm en rustig en waardig bleef daar. Toen kreeg ik wel een beetje respect voor die man. Oh ja, ja. Het is een goed mens, Soleimani. Die hebben wij bij deze vastgesteld. Nou, wel nee, dat is hij helemaal niet. Want hij liep gewoon expres de land te vanteren daar op links. Maar Jan Roos, mag ik jou nog even een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Ondanks je slepende ziekte. Ja. Wat heb je nou eigenlijk tegen Fred Rutte? Ja. Nou, ik vind dat hij naar een logopedist had moeten gaan. Ja, dat. Ja. Ja. En daar kan je al zich heel erg over opwinden. Nee, maar dat je gewoon met een spraakgebrek door blijft lopen. En zo doet van, ja, dat maakt mij niet uit. Want het maakt mij helemaal niks uit dat ik zo praat. Want ik bepaal zelf wel of ik zo praat. Ja, dat is wel zo. Is maar wij je, moeten naar dat geluid luisteren. Het is voor je geloofwaardigheid in de groep ook niet sterk, denk ik, Leo. Hè? Als iemand zo tegen je staat te praten. Maar je kunt dan het ook weer omdraaien. Dan kun je zeggen van, nou, stel nou dat je dat vindt. Hè, dat zo'n, en dat hij dan toch nog de Europees VV wordt. Dan moet hij toch wel heel veel kwaliteit hebben. Ja, dat is waar. Dan moet hij wel heel veel van voetbal weten. Als je Fred Rutte omdraait, dan krijg je... Met jou, Jan. Ik heb voor jou, Jan Roos, ook extra respect dat je met al jouw... Zeg maar, al jouw nadelen toch... Etterdref. Toch daar zit waar je zit, zolang het nog duurt. Etterderf. Ja, goed. Etterderf. Gebeuren hier wonderlijke... Zeg, Leo, nog even, de loting, hè, voor de Europa League. Want zolang je daar nog zit, zei je dat dan, Leo? Ik probeer over voetbal te praten met die man. Misschien weet Leo dat ik ontslagen moet. Ja, er wordt een beetje gezaagd van links en rechts. Er wordt gewoon gepraat, daar hoor ik ook veel over, ja. Domme. Van Roos, op zijn retour. Jan Roos, ik geef je 1 tip. Ja. Het gevaar is dichterbij dan je denkt. Zit jij hem maar stoelboot? Nee. Ik bedoel, jij bent degene die mij naar de hemel van geld en roem gaat brengen. Ja, dat is waar ook. Ik bedoel, zonder jou ben ik niemand. Leo, ben jij benaderd? Daar mag ik niks over zeggen. Ja. Oh shit. Nee. Want dat heb ik beloofd. Ja, terecht. Ik ben een man van je woord. Hé, hey, de loting. Welke loting? Welke loting, Jan? Ajax, Twente. Oh ja. Er is overigens nog een kleine theoretische kans dat de wedstrijd Ajax Manchester United niet doorgaat. Nee, waarom niet? Precies. Nou ja, dat is een primeurtje, maar misschien ook weer niet. Ah, gooi me maar in dan toch, waarom niet? Gooi me toch maar in. Nee, goede vraag van mij zeg. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet de... Je hebt die scoop nog helemaal niet verteld natuurlijk, dus ik weet eigenlijk niet wat het primeurtje dan is. Niet te geloven. Of dat niet doorgaat misschien. De wedstrijd Ajax-Manchester gaat misschien niet door. Nee, want we moeten eerst... Wat is er aan de hand, Leo? Juist. Nou, kijk, daar komen we tot de kern van de zaak. De voetbalclub Sion, Zwitserse voetbalclub. Ja. Roos, dit is een antigripine op. Jullie zitten nu on the brink of een prachtig van een onthulling. Zenuwinzinking zit ik op de brink van hier ook. Maar vertel je onthulling. Zal ik het afmaken, Paul? Ja, doe maar, Leo. Of interesseert het je niet? Jawel. Oké. Sion, Zwitserse voetbalclub, die was uitgeschakeld, het helemaal het zijn, weet ik er niet van, door Celtic. Sion was door en toen werden ze door de UEFA teruggevallen, want ze hadden een speler opgesteld die niet mocht spelen. Ah. Toen werd Sion uit de competitie gehaald en is Celtic alsnog in de Europa League gaan spelen. Ja. Maar Sion is blijven protesteren tegen dat uitsluiten. Ja. En die hebben een paar van die processen gewonnen, maar nu hebben ze het laatste proces verloren. En dan gaan ze toch weer protesteren. En nu heeft de UEFA gezegd, Zwitserse voetbalbond, als Sion niet ophoudt met protesteren, dan gaan wij alle Zwitserse clubs terugtrekken. Dat betekent dat Basel teruggetrokken wordt uit de Champions League. En dat Manchester United dan die plaats in de Champions League alsnog krijgt. En dat dus Ajax... geen tegenstander heeft in de volgende ronde. Toch. Gooi me maar in! Kijk. Het stond in de Telegraaf trouwens. Ja, ik moet hem nog even... Stond al in de Telegraaf? Ik moet hem even samenvatten. Nog één keer, gooi me nog maar één keer in! Dames en heren, jongens, meisjes, zegt Jan Luisteraars, niet te geloven, maar de kans is aanwezig dat Ajax niet tegen Manchester United gaat spelen in Europa. Volgens Leo. Nou, stond het al in de Telegraaf, Jan? Ja, wel zoiets, maar maakt niet uit. We hebben het als eerste hier gehoord. En het is, dames en heren, misschien moeten alle Zwitserse club uit de internationale competities. Dus Basel uit de Champions League. Dus Manchester niet naar de Europa League, maar naar de Champions League. Nou. Zodat Ajax tegen niemand moet voetballen. En dus geheel onverwacht alsnog een ronde verder is. Leo? Ja? Ontzettend bedankt, want je hebt gewoon weer een scoop in het programma gedouwd. Nou, onvoorstelbaar. Het liefje van heb ik nog iets over die Colin van Cruijff morgen. Oh ja, kom. Ja, kom maar. Ja. Ik zeg er één zin uit en ik sta er echt letterlijk in. Kruis pikt het niet meer! Wat niet? Ja, weet ik veel. Maar hij pikt het in elk geval niet meer. Maar dat staat erin? Nee, ja. Hoe weet jij dat? Heb jij bronnen? Heb je Jaapie even gebeld? Jaap. Ja, nee, dat was vanmiddag vanavond op de radio op de televisie te horen bij Eredivisie Live. Men er geen mededeling over doen? Nee, hij pikt het niet meer dat over de trainers en dat die al geschoffeerd worden door Sturkenboom. En dat die volgens Cruijff is Danny Blind door Van Gaal daar neergezet. En zijn ze nu al bezig om de huidige trainers te schofferen. En Cruijff pikt dat niet meer. Nou. Dus hij pikt het niet meer. Nou, hartstikke mooi. Fijn Leo, dankjewel jongen. Ga lekker slapen. Ja, je was scherp. Oh, en nog een voorspelling voor volgende week. Wat wordt het volgende week? Wat gaat AZ volgende week doen? Ja. Nou, ze spelen voor de beker tegen Ajax. Ja. En daarna is winterstop, vriendelijke vrienden. Ja, dat weten we. Maar... maar dat wist je wel, hè, Jan? Jazeker. En in de winstbord gaan we het hebben over curling. En er is nog een kraker in de beker trouwens, toch Leo, hè? Hè? Nog een kraker in de beker. Nou. Ja, Twente PSV ook. PSV, precies. Nee, maar wat gaat Ajax doen tegen AZ in de beker? Wie bekert er door? Dat is eigenlijk de vraag die Jan bedoelt te stellen. Wie bekert er eigenlijk door, Leo? Ajax bekert verder. Oh! En dan, want dan de eerste wedstrijd in de nieuwe competitie na de winterstop is AZ Ajax. Ja. En dan neemt AZ even een gigantische wraak. Ah, doe even twee voorspellingen voor de prijs van één. Goed zo. Leo, mag ik je bedanken. Lekker slapen en we spreken jou heel graag volgende week. Ja, Jan, van harte beterschap, hè? Ja, dat kan ik wel gebruiken. Leo, doei doei. Echte Janne. Ja, sommige mensen die gaan voor geld, anderen voor liefde. Maar wij bij de Echte Janne gaan voor Martin. Er zijn mensen in dit land die hebben een ongelofelijke schurfthekel aan mij. Waarom, Martin, hoor ik u denken? Omdat ik volgens hen een sukkel ben. Een emotionele, geflopte Tsjechische tennisleraar die na 35 jaar nog steeds niet normaal Nederlands kan spreken. Een flapdrol die alleen maar uit medelijden centheid heeft gekregen om zijn huis, tuin en keukenpsychologie over andere mensen te braken. En ik moet u zeggen, ze hadden gelijk. Ik ben dat allemaal. Maar heb ik u er nou pijn mee gedaan? Ik ben het beste dat ooit uit het Oostblok naar dit land is gekomen. Laten we eerlijk zijn. Ons land wordt afgestroopt door die Oostblokkers. En dan heb ik het niet over die waardeloze stucadoors uit Roemenië of die lelijke aspergestekers uit Bulgarije. Dan heb ik het over die criminelen die West-Europa aan het leeg plunderen zijn. Met boesladingen komen ze naar het Westen om alles te stelen wat los en vast zit. Want daar hadden die lieve open grenzentypes niet aan gedacht. Deze één Europa-liefhebbers waren even vergeten dat met het openen van die grenzen je niet alleen maar goederen, maar ook die boeven importeert. En die jongens, die lachen zich dood om een taakstrafje of een geldboete. In Polen ga je voor een inbraak 2 jaar in die bak. Hier moet je 3 dagen schoffelen, onderbroken door koffiepauzes en die lunch. Die idealisten van West-Europa hebben hun volk opgeschept met die problemen uit andere landen. Met dit bankroet van die Zuid-Europa en het tuig van Oost-Europa. Maar daar iets over zeggen, dat is verboden. Want dan ben je een domme nationalist. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk ook genoeg gestolen in het land, hoor. Ik denk wel een maagdenvliesje of 100. Nee. Ik vond Martin een beetje grieperig klonk. Nou, Martin deze week klonk een beetje raar. En hij klonk ook niet helemaal meer als een Tsjech. Maar nee, meer als een soort, ja. Ja, soort Zeeuw. Ja. Met kiespijn. Oh, ja. Ah, kan gebeuren. Oh ja. Trouwens, het CDA, Jan. Ja. Je weet wel dat een marginale christelijke clubje wat we nog ergens hebben rondwandelen heeft de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken mogen leveren nadat onze goede vriend Piet Hein Donner via een uiterst transparante sollicitatieprocedure tot onderkoning van Nederland is gekroond. Het wordt dus, zeg ik even, hoog tijd om te gaan praten met de vrouw die ook werd genoemd. Het Haags geluid. Hele goeiedag, Mirjam Sterk van CDA. Goeiedag. Dag Mirjam, waarom ben jij het niet geworden? De nieuwe minister van de Binnenlandse Zaken. Vele zijn geroepen, maar weinig uitgesporen. Nee, maar je werd wel genoemd al die tijd. Ja, dat zeg ik. Ik weet het, ik heb het gezien in de krant. En nu is het spies? Ja, en daar hebben we ontzettend goede aan volgens mij. Ik ken haar nog uit de tijd dat ze bij mij in de fractie zat. Ze was ook echt een hele directe collega. Ik heb ook nog samen met haar op de kamer gezet. En volgens mij boffen we daar als CDA enorm mee dat zij nu minister heeft geworden. Nee, dat is niet waar. Waarom dan? Vertel eens dan. Nee, maar daar boffen we niet mee hoor. Nee, wat dacht je van Mirjam Sterk als minister? Ja, dat had ik ook liever gezien. Dat was een mooie zet. Mirjam Sterk heeft met haar op de kamer gezeten, met onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Dus vertel eens, waarom boffen wij met haar? Omdat zij ontzettend degelijk is. Als je haar zeg maar een klus geeft, dan weet je gewoon zeker dat die ook gewoon goed wordt afgemaakt. En ze gaat echt voor de inhoud van haar werk. En daarnaast is het gewoon... Oh, dat is wel lekker voor de minister. Nou ja, dat is ook best belangrijk lijkt me. En het is gewoon een heel amabel mens. En, dat is toch wel belangrijk, vind ik. Nou, maar jij had het toch wel beter gedaan op de groepsfoto, hoor, als ik heel eerlijk ben. Wat zeg je? Dat jij het toch wel beter had gedaan op de groepsfoto. Op de bordesfoto. Ja. In je eentje. Dat zijn jouw woorden. Nou, ja, klopt. Nou, zeker. Maar dat is een complimentje. Een heel aardig groot dat was heel graag. Ja. Ken je meer van Sterk? Dat is een hele mooie vrouw. Ik heb Sterk ken. Een hele grote, lange, statige vrouw die goed hard kan lopen. Ja, maar ze is getrouwd. Ze heeft een heleboel kinderen. Dus dit is niet. Ah ja, nee, goed. Het was in ieder geval het proberen. Ja, het was zeker het proberen. Jij bent ook Jan, of niet? Ja, maar daar zitten wij niet zo mee bij mannen. Trouwens, wat een prachtig stukje transparantie, hè? Die sollicitatie. Die procedure, ja, schitterend. Papie Dijn, dat was mooi. Ja, openbare advertentie en toch is de kandidaat eruit komen. Ja, dat was een totaal open procedure, hè? Ja. Alleen jammer dat de kaartjes al een half jaar geleden gedrukt waren. Ik ben zo heel erg benieuwd hè, of iedereen dit nog steeds zegt, of straks de eerste adviezen van de Raad van State naar de Kamer komen en die sommige wetsvoorstellen waarschijnlijk zeer kritisch zullen bejegenen. En of dan iedereen nog steeds roept dat het zo'n ondoorzichtige procedure was. Ja, kles niet uit je nekharen. precies. Nee, maar goed, als zich was het wel, natuurlijk duidelijk. Ik geloof ook wel, meneer Donner, dan met van hem bekende ijzeren heinigheid... deze nieuwe baan ook te lijf zal gaan, hoor. Dat is het niet. Ja. Maar het was meer zo, we hadden wel een beetje iets van... dat heeft toch iedereen verder wel door. Dus waarom doen jullie er zo ingewikkeld over? Dat is eigenlijk onze vraag een beetje. Nou, volgens mij is het gewoon op een hele opene manier gebeurd. We hebben, zoals dat volgens mij ook hoort, hè, een advertentie geplaatst. En daar is de Donner het uiteindelijk geworden. En het is ook niet de eerste keer, hè, dat er iemand uit het kabinet... Nee, dat is wel zo, maar... natuurlijk, mevrouw Sterk. Ja. Maar het punt is natuurlijk, als je al zegt van... Goh, laten we nu maar eens die sollicitatie over aan de minister van Veiligheid. Want misschien daar eigenlijk degene die je moet doen, namelijk de minister van Binnenlandse Zaken... die zou het wel eens kunnen worden. Want dat is natuurlijk gebeurd in de procedure. Mm-hmm. Ja, dan is hij niet alleen open, maar dan is hij toch ook wel heel duidelijk... dat er iemand wel heel erg kandidaat is. Namelijk die minister van Binnenlandse Zaken, genaamd Piet Hein Donner. Volgens mij zijn er meer kandidaten genoemd geweest... dat Rinoy Kam ook had gesolliciteerd. Ja, afgewezen. Hij was te slim en te goed. Ja, dat lijkt mij... Volgens mij zijn ze allebei wel aan elkaar gewaagd. Ik heb verder niet bij die sollicitatieprocedure geweest. Ik weet ook niet precies wie er allemaal gesolliciteerd hebben. Ja. Ik heb uit de kranten dat het er 31 zouden zijn geweest. En ik moet zeggen, ik denk dat ze met Donner echt ook wel een goede hebben. Ik heb hem in de Kamer meegemaakt als minister. En ik had zelf altijd het idee dat als hij daar zat... Dat zeiden trouwens ook collega's, als hij echt een beetje college kreeg. Het is natuurlijk een jurist, ja. Puur zang uit een traditie met allemaal vaders... die ook daar een enorme... reputatie op hebben. Dus volgens mij hebben we daar een zwaargewicht aan. En ik vermoed dat op het moment dat we de eerste adviezen gaan krijgen van de Raad van State op wetsvoorstellen van dit kabinet, die misschien wel eens wat kritisch zullen zijn, dat niemand het er meer over zal hebben. Nee, we hadden voor hetzelfde geld Joppe de Pop Coenda gehad, want die is ook nog gebeld door Mark. Ja, ik heb geen idee. Ja, die Mark heeft hem gebeld. Die zegt, Joppe, ja? Wat denk je ervan? Dat vind ik trouwens wel een aardige baar van Mark, dat hij toch Coen probeert te redden, op een of andere manier. Maar Job zei, nee, ik moet de PvdA nog even verder... bergafwaarts trekken. Nee, maar die is echt gevraagd. En die gaat nu dan heel hard zeggen van... ja, het is een schijnheilige situatie en niet transparant gegaan. En dan denk ik, gaan we nou bij de PvdA moeilijk doen over baantjes weggeven? Ja, nou, jullie horen niet van meer dan ik, dat gaat ik alweer. Nou ja, we lezen af en toe een krant. Ja, nee, en we hebben natuurlijk een achterdochtig en ellendig karakter. Dat zal het ook wel zijn. Ja, dat is ook wel. Volgens mij loopt een van jullie ook nog wel eens in de kamer rond. Ja, nou, mij zie je dan niet, hoor. Nou, jij niet. Nee. Jij bent hier in theater geweest de laatste tijd. Ja, precies. Dat is ongeveer hetzelfde trouwens. Ben ik ook al geweest, Het was ook zo'n eer. Ik was ook zo verlegen. Nou, allemaal in Rotterdam. Ja, dat was heel leuk. Nee, maar echt ook, dankjewel. Maar goed, Rutte, politicus van het jaar. Politicus van het jaar. Hoe dat dan? Is dat ook voorgekookt? Ja, dat was ook op een klok. Dat was een cadeautje terug van het CDA, of niet? Ik weet niet, volgens mij was het een verkiezing onder journalisten. Dus daar heb ik niet mee bemoeid. Nee, Jan, heb jij ook gestemd? Misschien hebben jullie daar wel mee gedaan. Ja, dat is een goede vraag. Ik geloof niet dat ik gezien word als journalist. Waarom niet? Je hebt toch een microfoon vast? Ja, dat betekent niet gelijk dat je journalist bent. Als je journalist bent, dan moet je namelijk objectieve vragen stellen. Wat zijn dat, objectieve vragen? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Wat zijn het eigenlijk, Mirjam, objectieve vragen? Ja, dat moeten jullie maar beantwoorden. Ja, dan weten we het ook allemaal. Aan die kant. Maar goed, is het een terechte winnaar, onze Mark, de premier? Is dat een terechte politicus van het jaar, of had jij... Nou, ik vind het wel een hele goede minister-president. Die wel een zekere flair brengt, denk ik, in het debat in de Kamer. En ik vind het wel prettig om naar hem te luisteren. Weet je ook een negatief puntje? Een negatief puntje? Ja, van de premier. Want ik moet altijd zeggen, ja, het is zo'n leuke, vrolijke jongen. Ik denk, nou... Ja, dat is ook mooi, maar... Nou ja, dat hij liberaal is misschien, ja. En dat vind je negatief? Ja. Je houdt niet van liberaal gedoe? Ik had liever een christendemocraat daar gezien natuurlijk als minister-president. Ja, maar ja, dan moet je toch wel iets meer dan 12 zeteltjes hebben natuurlijk. 21, ja. Ja, maar in de peilingen toch 12? Nou ja, een peiling is altijd een momentopname. Vandaag stonden we volgens mij op 13 en de andere staan we op 15. Maar we hebben nog wel heel wat werk te doen. Maar Mark Rutte wordt dan gezien als iemand die echt iets kan. Echt een hele goede premier. En dan vraag ik me af, hè, want zo eerlijk moeten we ook zijn. Mevrouw Sterk van het CDA. Zeker dan nu, wie kan er nou eigenlijk helemaal geen bal van in die Tweede Kamer? Gewoon helemaal dat je echt denkt, wat zit hij hier te doen, zeg? Wat zit hij hier nou te doen? Nou, ik wil eigenlijk iets anders zeggen. Dat zullen jullie wel weer erg correct vinden. Maar wat mij opvalt is dat er heel veel mensen niet opvallen in de media... die ontzettend goed werk doen. Die complete wetsvoorstellen amenderen op een heleboel punten. Ja, maar dat was toch helemaal niet mijn vraag. Maar die vervolgens niet... Nou ja, wat ik merk is dat de mensen van buiten, mensen zoals jullie... heel erg reageren op, wie doet het goed in de media... terwijl er ontzettend veel mensen in die Kamer zitten die heel hard werken. Nee. U wilt een lans breken voor de anonieme ploeteraar in de Kamer. Vind ik wel mooi. Nou ja, de backbenchers, zoals dat al vaak wordt genoemd. Ja. Dat zijn vaak mensen die wel ontzettend goed werken. Noem eens een hele ijverige, noeste, hardwerkende, lieve, zij het wat onbeduidende backbencher dan. Nee, ik ga dat niet meer noemen. Daar zijn jullie voor, daar ben ik niet voor. Nee, maar goed, applaus voor al die mensen die we nooit in de media zien, maar ontzettend goed werk doen voor het land. Ja, maar wie doet er nou echt eigenlijk helemaal niks? Wie zit er nou eigenlijk gewoon voor Piet Snot? Dat gaat meer om sterke en antwoord opgeven, Jan. Nee, daar was ik ook bang voor, maar ik zou het wel leuk vinden. Als je het al zou weten, ik moet zeggen, dat zijn dingen waar ik mij niet mee bezig hou. Ik hou me vooral bezig met zorgen dat ik mijn eigen dossier ken en dat we de goede kant eruit gaan met CDA. En daar is heel wat te doen nog. Ja, ja, maar het gaat zeker lukken, daar ben ik van overtuigd. Ja, en wanneer word je nou dan eindelijk de baas van het CDA? Want ik denk dat dat wel een goed idee is. Nou, ik heb geloof ik geen ambities die kant uit. Echt niet? Dus, ah, dat kan toch niet waar zijn? Dat kan niet. Dat vinden wij wel dat dat moet. Nee, een goede politicus wil de baas worden. Hou nou op, dat heeft met macht te maken. Als jullie eens een keer op het CDA gaan stemmen, want ik verdenk jullie dus ervan dat jullie dat op dit moment niet doen. Nee, want wij zijn dus inderdaad dat... Maar dan moeten ze jou eerst op nummer 1 zetten. Dan valt het over te praten. Ja, en ik vind ook, mevrouw Sterk, dat je toch echt wel in God moet geloven, wil je op een christelijke partij stemmen. Ja, dat is wel waar. Natuurlijk. Nou ja, dat lijkt in ieder geval uit een heleboel kiezers die op ons stemmen niet per se noodzaak te zijn. Nee, maar ik vind namelijk dat politieke religie gescheiden moet worden. Dus voor mij, mij wordt het lastig om mij over te halen op het CDA te stemmen. Ja, maar dan zullen jullie dus nooit krijgen wat jullie willen. Wat zouden we nooit krijgen wat we willen? Dat meer nummer 1 komt te staan. Ja, maar jezus, dat het is wel ver gaan, want we in God moeten gaan. Nee, maar ik zit een beetje te geinen nu. Maar ja, natuurlijk, dat kan ook. Helemaal geen ambitie die kant. Wat ga je met kerst doen? Wat ik met kerst ga doen? Ja. Koken. Koken, wat? En zo zien we dat graag. Nee, de vrouwtjes gewoon achter het aanrecht. En daar de sokken stoppen. Hé, maar wat dan? Ja, dat zijn we nog niet helemaal uit. Dat is wat je ziet. Ja, iets in het Volkskrant magazine staan, wat ons wel aantrekkelijk is. Oh, leuk. Al die gerechten uit zwakke eurolanden, was dat het, of niet? Ja, oh, leuk. Ja, vond ik ook geestig. Nou, je gaat niet Grieks koken, hoor. Kom op, dat is te grappig. Ja, we gaan nog eventjes, ja. Gaan we nou ik weet het nog niet. Ik kan ontzettend genieten van door kookboeken heen bladeren en tijdschriften heen bladeren. Dus de voorpret is vaak nog leuker dan het maken zelf. Ah ja. Dus ik schort het nog even op. Ik zou gewoon lekker konijn doen. Konijn is heerlijk, hoor. Nou, gewoon. Niet want. Gewoon. Lekker konijn. En een generale cocktail vooraf. Mirjam Sterk, mag ik je een hele prettige kerstwens alvast? Ja, en ontzettend bedankt. Dankjewel. En doe de groeten aan Piet Hein, ja. Als je hem tegenkomt. En wij vinden jou een kanje. Nou, en hoe? Nou, dankjewel. Echt. Slaap lekker. Dag, met rust. Dag, hoor. Het Haags geluid. Vrede op aarde wil hij het hele jaar door. En niet alleen met kerst. De feestdagen nemen hem dan ook altijd licht melancholiek in. Zo. Ja. Ik lijk me op een Ingeborg. Ja, ik wel. Ja, ja. Komt-ie. Ja. Nog een keer. Vrede op aarde wil hij het hele jaar. En niet alleen met kerst. De feestdagen nemen hem dan ook altijd licht melancholiek. En mistroostig, het zijn zware weken voor de kampioen van de positiviteit. Hè? De rendier van de liefde. Het is tijd voor een stemmige... stemmige bijdrage. Ik heb griepen. Ja. Van de liefdespanter. Dagboek van de liefdespanter. In huizen, liefdespanter, begint kerst. Altijd al een week voor kerst. Dat is een erfenis uit de tijd dat de halve familie in scheiding lag en 3 kerstdagen lang niet genoeg waren om met het gebroken gezin langs alle ouders en schoonouders te trekken of de kinderen te veroveren op de rancuneuze ex, zodat er in relatieve rust een kalkoentje kon worden geknaagd op een nieuwjaar met hopelijk ietsje meer vrede op aarde. Dus komen we sinds jaar en dag een week voor kerst met de hele familie samen bij de grootouders. Aanvankelijk in de kop voor Noord-Holland, maar nu alweer een flink pak jaren op het Waddeneiland, waar men geniet van het welverdiende pensioen. Dat gaat niet van harte wat ons betreft, want Waddeneilanden zijn ver weg van de bewoonde wereld en die kun je alleen bereiken per pond en dat kost ongeveer net zoveel als een hectare blauwsparren. En bovendien kun je er moeilijk na een wijntje, een gevulde olijf en een half duim konijn weer vertrekken. Dus er moet geslapen worden en dat betekent zuipen tot diep in de nacht, minstens 2 moeilijke gesprekken over de jeugdtrauma's van weleer, een kater als een meikever en een lange, zware, braakseltrekkende terugrit naar Midden-Nederland. Dat moest dit jaar maar eens anders, dachten mevrouw Liefdespanter en ik. En zo werd besloten dat ons huis dit keer mocht dienen als plaats van handeling. En dat het nu eens geen diner moest worden, maar een lunch. Zodat iedereen weer lekker op tijd naar zijn eigen huis, zijn eigen hond of zijn eigen Waddeneiland kon vertrekken. en wij de feestdag enigszins ongeschonden zouden overleven. Een schitterend idee. En zo stonden we hedenmiddag om middag in de vliegende hagel in de achtertuin kalkoen, frikando, beenham en kogelbiefstuk te grillen met de glasbubbels in de hand. Terwijl in huis 20 man ouders, kinderen, kleinkinderen en aanhang een frisse sla en een gegratineerde overschotel in elkaar stonden te flansen. Om een lang verhaal kort te maken, het was prachtig. Het was een gigantisch succes. Het was de kerstlunch van de verbroedering. Van het vee dat niet voor niets gestorven is en van een stuwmeer met wijn. Jammer dus dat we op deze heugelijke dag nog moesten werken. Was het maar nooit meer kerst. Zo denk ik erover. Dagboek van mijn liefdespanter. Had jij nou een kerstlunch vandaag? Jan, echt? Nee, maar ik luister dus en ik denk dan, dat is toch pas volgende week? Ja, maar dat zeg ik niet. Oh, je hebt het al gezegd. Weet je, luister dan eens een keer. Oh, je hebt gelijk. Echte Janne, die zijn niet vies van wat vrouwelijk naakt, laten we zeggen. Liever gezegd, we lusten er wel pap van. Dus we zijn zeer bedroefd dat SGP in de gemeente Woudenberg striptease shows wil verbieden. We zitten niet in Afghanistan, stelletje Paul de Taliban. Laat de meisjes dansen, Christentuig. Aan de lijn hebben we Harry van Harry's Bar in Woudenberg. Goedenavond, Harry. Goedenacht. Ja, nou, Harry, vertel het maar. Wat is er aan de hand? Wij doen 4 keer per jaar een striptease act in de bar. Mooi. Ja, tuurlijk. Dat hebben we afgelopen jaar 2 keer over met een meisje gedaan. En 2 keer over is er een jongen geweest. Oh, en Gert Verderrie. Jammer, nou ja, goed. Maar ja, het doet 2 keer een meisje. Ja. En, maar de politieke partijen, de christelijke politieke partijen zijn daar niet mee eens. Waarom niet? Die vinden dat, die man die vertelt op de televisie, hij vond het misselijkmakend. Misselijkmakend? Maar een naakte vrouw, misselijkmakend? Of was het de man? Of ging het over die man? Nee, over die vrouw. Hoe zag die vrouw er eigenlijk uit, omdat ze misselijkmakend was? Ja, hij zag de foto's op huis en hij vond dat niet leuk. Beschrijf haar eens dan, die griet. Ja, was ze heel lelijk of zo? Nee, ze was heel mooi. Oké, hoe vertel eens. Vertel eens iets. Zag ze eruit? Ja, eruit. Nou, ze heeft zwart donker haar, ze heeft hele mooie borsten, ze heeft een heel mooi lichaam. Gedverdikke, wat lekker zeg. En nou, daar wordt hij misselijk van? Dat wordt hij misselijk. Is dat niet gewoon een gereformeerde poot? Ja, dat zal wel. Maar is dat bij jullie in Woudenberg, geloof ik, is dat normaal dat mensen zich bemoeien met wat er zich in een barretje afspeelt? Nou, normaal gesproken niet, maar deze reis nou wel. Waar komt het dan vandaan ineens, Harry? Ja. Hij kijkt te veel op internet, denk ik. Oh, dat zou het kunnen zijn natuurlijk. Maar heeft het nog gevolgen? Wordt het nou verboden of zo? Of waar moeten we voor vrezen? Hè? Nou, die kant zit erin. Donderdag is er een raadsvergadering en dan wordt dat besproken. Ah, meen je niet? En zijn die christenfundies aan de winnende hand daar? Hoeveel zetels hebben ze? Nou, ze hebben wel de meerderheid. Hier. Oh, meen je niet? Ditje. Ja. Maar weet je wat ik nou niet begrijp? Die Eva, hè, van Adam en Eva. Die had toch eigenlijk ook helemaal geen moer aan? Jawel, een vijgenblad. Ja, een vijgenblad voor de pikkenpakkenpordetje weer uit mijn snorretje. Maar echt veel was het niet. Nee. En dan een beetje zeuren dat Harry een grietje zich uit laat kleden. Ja. Het is toch tuig? Ja. En ben jij zelf ook van de heer Harry, eigenlijk? Nee. Nou, oké. Okay. Nou ja, ik ben wel christelijk opgevoed. Kijk, nee, goed. Maar je hebt het van je afgeschud. Ik snap wel hoe het allemaal werkt in ruil te zuil, maar... Dit begrijp ik niet. Nee, toch? Daarom heb je enig idee wat die... uit. Wat zeg je nou? Ik gaf het principe uit leven en laten leven. Nou, dat wij ook, hoor. Ja, leven en laten uitkleden, zou ik zeggen. Precies, maar waarom ineens... Heb je een ruzie met deze man? Heb je die wel eens de deur gewezen? Nee. Dus dat is het niet. Het is geen uit de hand gelopen familieveten of zo. Nee. Nee, maar dit is gewoon een grijze oude christenhond. Dat is prima. Maar de jeugd, waar jij het van moet hebben waarschijnlijk, Harry. Wat vinden die van dit gezeur? Die vinden het allemaal zwaar overtrokken. En wat dacht je ervan, hè? Kijk, ik ben geen hippie, hoor, maar ik hou wel van actie. Wat dacht je er nou van als je nou eens eventjes vraagt of aan al je stamgasten... of ze zich willen uitkleden voor het gemeentehuis? Oh, ik weet wat. Occupy Woudenberg. Ja, maar wel maar in een blote snikkel. Ja. En als beesten tekeer, als konijn. Ja, echt. Handjes tegen de muur. Precies. Vermenigvuldigt u. Hè? En dan zeggen ze, Harry. Wat dacht je ervan? Ja, ik vind het top. Ik zie kansen. Wat dacht je ervan, Harry? Ik denk dat Jan wel even komt. Jan komt wel even met de microfoon. Ik kom wel even langs, hoor. Met het Po-nieuws, denk ik. Is goed. Hey, en die meiden, die strippen, die verlenen geen hand- en spandiensten en zo? Nee, toch? Nee. Ze zijn gewoon keurig nette meisjes. Ja. Nou, Harry, je mag bij deze op Radio 1 die mensen toespreken, die gereformeerden. Ja. Jou ook, kom maar, begin maar. Doe maar. Nou, dat heb ik al meerdere keren in de pers verteld ook zo, dat ik het zwaar overtrokken vind en ik hoop eigenlijk... dat ze het verstand voor donderdag weer terug gaan krijgen... En dat het gewoon met de sisser afloopt. Goed. Ja. Wout Verstand wil zegevieren in Woudenberg. Dat het met een sisser afloopt. Ja. Heb jij nog vragen, Jan? Ja, nee, maar dat het met je handen aan die kleine jongetjes zitten. Die vinden die kleine jongetjes. Dat heeft deze meneer vast niet gedaan. Ook. Maar we staan achter Harry, toch? Ja, we staan achter Harry. Volmondig. Zet hem op. Succes. Meer bloot in Woudenberg. Ja, we komen. Dag, Harry. Dag. Echte Janne. Ja, je kunt straks weer gratis bellen naar 0800-1121, 0800-1121... om je mening te geven over de volgende stelling. Het is goed dat Donner uit het kabinet is opgerot en nu nog bij de Raad van State. Een beetje grove taal. Maar ja, zo ken je ons ook. Straks lekker bellen met 0800-1121. Ja, dat is waar. Ja. Of is het niet waar? Jawel. Oh ja, trouwens. Gaat het met je griep? Ja, ik weet het niet hoor, Jan. Het is wel het laatste recipeut dat we eruit gaan trekken nu, hè? Ik zit helemaal stuk, zeg. Je stuk, hè? Dan zal ik het gewoon vertellen. Oh, neem ik even van je over. Ja. Vrouwen, want daar gaat het namelijk even over nu, hebben over het algemeen heel weinig belangstelling voor mannen. En waarom zouden ze ook, trouwens? Maar soms zitten ze toch met wat vraagjes. En dan zijn wij natuurlijk nooit te beroerd om even antwoord te geven. Want wij houden namelijk wel van vrouwen. Zo zijn we nu eenmaal. Ja. Tijd voor... Lieve Jannen. Ja, het is weer tijd voor ons rubriekje. Eventjes wat dieper in de, even wat dieper in de kelder gaan zitten, Jan. Zitten we diep genoeg in de kelder? Diep. Burgemeester van Wezel. Nee, ik heb geen Wezel. Nee. Nou, ik ga het eerst even doen, want dan kunnen we zo naar wat te geleuter. Ja. Ja, dit is dus weer zo'n prangend vraagje. Komt die. Ed Penisnijd. Lieve Janne, is het heus nodig dat jullie eerst een uur voorspel met ons doen... voordat wij de harde lat eindelijk krijgen uitgeduld. Voorspel is zo 2003. Liefs Penisnijd. Lieve Penisnijd. Jij hebt het antwoord? Ja. Oh. Jouw vraag is mij uit het hart gegrepen. Oh. Al sinds 1983 erger ik me wild aan dat voorspel. Doe jij niet de voorspel? Jawel. Je geeft er toch wel een kusje op eerst? Maar als Penisnijd nou wil horen dat we niet meer aan voorspel doen... dan is het er ook goed. Whatever, weet je. Nee, maar weet je wat het is? Dat is weer zo'n type die vindt dan weer wat. En dan de volgende keer doe je geen voorspel. En dan spuug je maar zo in en dan is het weer niet goed. Dan gaat ze daar weer vragen over stellen. Ja. Hetzelfde gezeik. Altijd wijze. Hetzelfde. Maar goed, voor vanavond is het antwoord dus. Je hebt helemaal gelijk. We lullen hem er meteen in. Hup. Ed Zonnewende. Lieve Janne. Ik ben van zekere leeftijd, maar een fiets nog zonder bril... Nu is onlangs mijn man overleden. Oh, dat wordt gezellig dit. Is het verkeerd dat ik nu al een nieuwe wil? Of hoe vind ik die? De laatste keer dat ik een afspraakje had... reden de Canadezen door de straten met repen chocola. Liefs Zonnewende. Ik dacht dat ze een nieuwe wilde, dat ze een nieuwe bril wilde. Maar ze wilde een nieuwe man. Lieve Zonnewende. Doe lekker wat je niet laten kan. Kusjes... De Janne. Pff, zo, huppatee. Nou, zullen we ermee ophouden? Ik vind het deze rubriek moet er ook een keer uit rotten, zeg. Ongelooflijk. Weet je waar de tijd voor is? Ah, ja. Nou, dat dacht ik niet, jongens. We moeten eerst eventjes het volk... Even rustig alles tegelijk. Hey. Kabouter, kom eens uit je paddenstoeltje. Ben je wakker? Godverdikke, we krijgen bel ondertussen maar 0800-1121 voor wat een geleut. Ik ben ook uit mijn griepste uitgeschoten weer. Ben je ook grieperig? Oh, in ene. Ach, komt-ie. Die is weg. Donner is de onderkoning, dus die zit niet meer in het kabinet. Nee. En dat is maar goed ook. Nee, ja. Wegwezen met die grijze muis en driedullig grijs. En zijn Batavusfiets erbij. Ja. Maar we zijn nog niet van hem af. Nee. Dus, bel gratis naar 0800-1121. Geef je mening over de stelling. Het is goed dat Donner uit het kabinet is opgesodemieterd. Nu nog uit de Raad van Staten. Wat denk jij ervan, Jaapie? Goedenacht. Goedenacht. Hey, Jaapie. Jaapie, zeg het maar. Zeg maar. Ik bedoel, Donner is een held. Donner is een held. Wat zeg je nou? Kun je dat heel even voorzichtig toelichten, Jasper? Ja, goed minister, goed jurist. Ik bedoel, onverzetbaar, een doorzetter, strategisch erg sterk. Ik bedoel, het is naar de prestatie om zo steeds weer terug te komen. Ja, dat is inderdaad wel waar. Dat laatste dan. Maar voor de rest, zullen we erop houden dat ook jij recht hebt op je mening? Precies. En zo is meneer Jaapie. Hou maar. Fijne nacht, Jaapie. Doei. Wat een geleuter. Frans, hallo, ben je Frans. Frans, ben je daar? Frans? Ja, ik ben er. Goed zo, Frans. Wat vind jij van onze stelling van vanavond? Donner de onderkoning en dat hij eigenlijk blij moet zijn dat hij uit het kabinet is... en hopelijk zo snel mogelijk ook uit de Raad van State. Nou, ik vind me zo, ik weet niet van welke partij die in godsnaam maar geweest is. Meneer Donner? Welke partij? Ja, CDA. CDA. Ja. Oh, dan mag hij van mij helemaal doodvallen. Oh, nou, dat is een... Maar waarom speciaal? Heb je iets tegen mensen van ja, de maar christelijke... Piet Hein Donner, mijn vader heet ook Hein. Oh. Kijk, dus dat is weer een positief geval. Ja, dat is maar mooi. Ik hou niet... Ik heb nooit op CDA gestemd, nog nooit. Oh, nee, Frans, je hebt gelijk. Nou ja, dat moeten we alleen maar toejuichen. Mijn partij was veel beter. Welke partij is dat dan? Wat is dat? De CP97. De CPC. Daar hebben we lang niet over gehoord. Centrumpartij. Carlo Picarni. Maar dat was op de hoeveel 80. Carlo Picarni? Dat is die, volgens mij iemand die onaangenaam aan zijn einde is gekomen op een Beverwijksveld, of niet? Juist. Ja, je hebt gelijk ook, Fransie. Wat een geleuter. Ja, die Johannes. Heb je ook zo'n mooi verhaal, of niet? Nee, daar kan ik niet tegenop. Ongelooflijk. Ja, probeer het toch maar. Maar reageer maar op de stelling, hoor. Want de stelling is vanavond, het is goed dat Donner uit het kabinet is opgesodemieter. Nu nog bij de Raad van State, bel nog 100 andere 1121. Wat vind je ervan, Johannes? Nou, dat weet ik niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat die man wat kwaliteit heeft, man. Wauw. Nee, maar hoor je hem? Hoor je hem? Ik hoor een tijger brullen. Wil je dat nog één keer doen, Johannes? Ja. Nee, ik ben ook, net zoals jij, een beetje griekerig. Ja, griekerig. Griekerig, maar... geestige woordspeling. Dat is wel een vrije wisseling. Je reageert er niet op trouwens, hoor. Griekerig en griekerig. Ja, leuk hoor, griekerig. Hij vond hem geestig. Ik had hem ook gevangen. Best wel knap, 5-2 dag stom. Nou, Johannes. Wat een keer, hoor. Ja, je hebt gelijk ook. Vond je het leuk met Beugel? Ik vond het geweldig. Ik zat op mijn puntje op mijn stoel. Zat je op je puntje in je stoel? Ja, absoluut. Ik heb genoten. Echt waar? Jan zit het daar niet te verkloten. Johannes zegt iets ergens over ons. Ja. Dankjewel. Wat een geleuter. Hé, hey, Jasper uit Amsterdam, hoe is het daar met je? Man, ja, stel, je Jarons, fantastisch bril. Maar hebben jullie die man van de Max, Radio Max erbij gehaald? Want ik af en toe denk ik van, ik hoor hier gewoon die man van de Memory Quiz ernaast. Nou, dat zou ik willen zeggen, want dan was ik hartstikke knetterrijk. Maar dat is, nee. Ja, maar je hebt lookalikes hem. En verder, Serious Quest, ik doe snel, anders word ik weer meteen uitgemieterd. Nee. Serious Quest, zielige plaatjes van kinderen en mama's. En ja, moeten we dat dan geven, Janoos? Wat een geleuter. Hé, hey, lopende kukie in de reclame. Zorreveld. Wat is? Hé, die dollar moet wel gaan aandoening worden. Ik die zondag op de eerste rij zit in de kerk met zijn uitgestreken bek. Even je onder een beetje in doen, Zorreveld. Want we hebben er geen boel van gestaan. Hé, rakker. Ongelooflijk, hè? Mazzel. Hoi. Ontzettend geleuter. David, heb jij nog iets toe te leuteren? Ja, spreek ik met de omroep, Max. Nou. Nee. Jammer weer, hoor. Dat is ook weer echt kort. Ja, nee, maar die... Zit je hier met je goede gedrag, zit je hier voor die man, zit je radio te maken. Om 2:00 s'nachts krijg je dat... Ja, het is omdat niemand anders belt dan 0800-121 voor wat een geleut. Anders hadden we je al lang al erop geflikkerd, David. Ja, joh, maar weet je wat het is? Kijk, Donner, dat is een prima kerel. Maar ja, het is een beetje een oude lul, zeg maar. Ja, precies, joh. Heb helemaal gelijk. Het wordt tijd voor wat nieuws en dat wij wat er niet komt, ja, dat vind ik ook niks, maar goed. Ah joh, David. Het is niet anders, toch? Heb je nog een suggestie anders? Ja, nou doe maar iets van de VVD. Ja, okay, heb gelijk ook. Wat een geleuter. Hey, Ronald. Ronald? Ronald. Ronald. Ronald heeft een cavia thuis, dat weten we inmiddels wel. Die zit het rond. Hé, de Prins Bernhard. Bernhard. Goeiedag, Prins Bernhard, Prins van Nederland. Ja, gelukkig. Ik denk dat zij die Danner moeten uitkijken. Weghalen uit het kabinet. Dankjewel. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond deze nog slechter dan Martin Schiemink. Nou, absoluut. Ik bedoel, dit Martin Schiemink. Ja, nou, wie dan maar. Leuk. Ja, jongens en meisjes, dames en heren, echte Janne luisteraars. Jullie denken, hé, maar volgende week is het toch kerst? Ja, dat klopt. En echte Janne gaat gewoon door, want we laten ons niet tegenhouden door zo'n christelijk feestje. Vercommercialiseerde... Daniel van der Stoep is bij ons de hoofdkast. Ja, zul je afvragen wie de hel is Daniel van der Stoep? Dat was ooit PVV-europarlementariër. Totdat hij een auto om een andere auto ging vouwen, omdat hij te veel had gezopen. En toen zei hij, trouwens, ik ga toch weer terug in het Europarlement. Ja. En toen zei Geert, ik dacht niet voor mij. En toen zei Daniel, dan ga ik wel voor mijn eigen groep. van de stoep. De groep van de stoep. Dus die gaat volgende week. De kerstuitzending. Ja. Met Jan. Ja, dan gaan ze even praten hoe gezellig het is in de PVV-fractie. Ja. Oeh, contact met Geert Loop. Wat het Europees Parlement op ons doet. Het wordt een grote gezellig feest. Want wij zijn gek op kerst. Want wij zijn gek op kerst. Wij zijn gek op kerst. Wie we vanavond hebben gemist, dat we vorige week hadden, en dat weten jullie misschien nog, Giri Ravelli. Ja, met die grote ballen. En vanavond hadden we, wie hadden we vanavond niet? Fransie Bauer. Hadden we graag willen feliciteren met zijn nieuwe succesvolle plaat. En met het feit dat die van Brouwer met grote borsten houdt. En het feit dat hij allemaal concepten in Dolfinaria geeft. Toch? Dag, tot volgende week. Echte Janne. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Staat er in het boek wat die griep met jou heeft gedaan? Ja. Handjes tegen de muur, kontje naar achteren.